دا یو بالغ دا سکی دا دغتی او باسا یا کی دا کبرابر رازی برابر نه دی را دغه لري غونې بالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ديزنا دي سورة بقري قسم ثاني شروع شو دا تقريبا 163 آيات پوري دا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا رسالت تذكرة دا دير مزدارا دي يهودو اعتراضات تي دا غير دير كلي جوابون دي اغو با پراپرگنڈ کولی نند دنیا ټول حال داده تش پراپرگنڈ دا حقیقت کې د سش حرام ای نو اغو صحابه بدنام کری و نبی علیہ السلام بدنام کری و صحابیات بدنام کری و دا اغو ذهن خراب و اغا خلق اغا وقت کم و نن اغا دنیا ڈکا شوی دا دیزن د رسالت نبی علیہ السلام تذکرہ دا شبیہی دی پرونی درس کی اغا شبیہ آیاتون ما سرگند کرو دارنگی دی دو آیاتونو تفسیر هم پرونو شو ترجمہ لغن حیثہ پاتی دا قسم ثانی 163 پوری قرآن پاک وی ولما جاہم کلان چې دو تراغه رسول لوی رسول تمین لپاره د تعظیم دی ډیر لوی رسول د جانب د الله نه مصدق صفات رسول دی مصدق داغه چې هغه سره وو تصدیق کاو د هغه چې پاره کیو قواعد د توحید اصول د دین دارنگی خبرونا دا مخکنو امتونو مواعظ او حکم دا دروح المانی الفاظ دی نوازان جواب دا لما دی او غرزاو سرد سپکاوینا یو فریق دا غچانا چاو تا کتاب ملاو یهودیان وی غرزاو دا اللہ کتاب یو فریق دا غچانا چاو تا کتاب ملاو سرد سپکاوینا کتاب اللہ مفول بیهی دا نبازا دا وی غرزاو کتاب دا اللہ ورا ازورهم رسد شانا کانهم لا یعلمون تابوی دون پویگین دا قسنن دا اللہ کتاب قرآن احادیث نبویا دنو مسلمانانو شاتو غرزون تبوی دان دی پوان شیعو دے فاروق اعظم وای بنی اسرائیل لارو تو مرادی ای اغو هم داوی چمنگ مسلمانانیو نن هم وای چمنگ مسلمانانیو لیکن دا اللہ کتابی شاتو غرزو تبوی دونو پویگی بیسو اکڑو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ دَاسِهُ وَيَاجِ بُخْرَافَاتُ وَسِرَوَانْشُو دا اللہ کتاب دا اللہ شریعتنا خلاف چی سمردی اغیط خرافات وائی واتبعو دا عطف کب ما قبل بانی نبذو کتاب الله او اتبعو سودی کبیر وای یهودو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا مناظرہ اکلا پا قرآن او تورات کے نو فتفقت التورات والقرآن تورات قرآن یوشن لو ختل فنبذو التورات واخذو بکتاب آصف ابن برخیا تورات او غرزو او عملی او کو په کتاب د آصف ابن برخیا او په سحر د هاروت او د ماروت د قرطبی کې راځي هر تفسیر کې شته ده پرون د دې تذکره وشو روان شو پا خرافاتو پسی چه شیطانانو بلستل متبادر ده شیطانانو نامردت الجندی دا قول ده اکثرینو ده روح المانی وای خرافاتو پسی روان شو نو سلیمان علیه صلاة و السلام اغا خرافات ده خلکو لکنن دنیا ته ډکه ده اغا ټول اغا را جمع کلو تخت سلیمانی لانده او غرزول او هغه دفن کړو شیطان دا ولیدل وترته قتل چې وته روشینو کرب کو کنه سليمان عليه السلام دنیا نه لاړ او څه زمانہ وشو روستو زاړه خلق بتلی نور خلق راغله ویتاو سپاتاشته چې سليمان عليه السلام په سالمه دنیا حکومت څنګه ويمنګ ته پته نشته ته مشر سړی کاکاجی ته به خبره نو ویزتا سويما چې هغه جادوګرو الله اکبر ګور په پیغمبر باندې د کفر فتوا ولا ګول نن سبا د عملګری ډیر زیات دي حق پرس علما دا ولا بدی شي د حق پرست علما او اغلار چې د قران سنت ته غغې د خپل اندو مخلا شیطان وي په شکل د بنی ادم راغله او دا تجبی او د څه کوي ستا فکر نه رسی په دې باندې دا ماتو فون لے دے کر پاغزه کې په دې او د څه کې چې الته کنګل لګیدلې واور لګیدلې او به یخي ګلې لیکن شیطان چې دلې نو هغه به تا دغه سی کوي اگر که ګلی نو راغې وی دی دغه سلیمان علیه السلام جادوګرو او ګوره وی که ما ثابته نه کړه نو زه تاسو په منځ کې ناستې مې تفاصیل لیکلي دي ما قتل کوي وی دا وکنه تخت سلیمان علیه اندې چې وکنه ست نو خلکو ته خو پته نه وه خو نوی خلکو دته خو پته او دا حضور امبر سریو نو چروای غست خلک اریان شو وی وګوره دا د سلیمان علیه السلام نوشتی دی دا یالی اونوی چې دا غرا جمع کردی چې دا خرافات دی او خرافات په سلیمان علیه السلام متفل نن کم سړی حق بیانې باطل پرس پاغه پسیده قصی لگی دلی په سالمه دنیا بانی آغا وقت مشهور شو چې سلیمان علیه السلام جادو گرو نعوذ بالله من ذلک پیغمبران ده هر گناه نه پاک تی روان شو په هغه پسې چې شیطانانو بلوستل په بادشاہی د سلیمان علیه السلام وما کفر سلیمانو دا مقوله د الله دا کفر نو کړی سلیمان علیه السلام ګور دا تر دغه وخت پورې چې په حضرت دا وحیرا له سورته بقره مدینه کې دی وخت پورې خلکو وی چې هغه جادو ګرو اته تذکرہ په پیغمبرانو کې کوي قران راغه دا برات شو دی ته وی برات د سلیمان علیه السلام کفر نو کړی سلیمان علیه السلام لیکن شیطانانو کفر کړو نو کزه تا ته وای ما شیطان یو خدغه پیریانو نه دی نو که زه وایم دا بني ادم شیطان دی نو ته څه اعتراض کولی شي هغه شیطانی کار هغه هم کوي لیکن شیطانانو کفر وکړو تعلیم ورکاو خلکو ته د جادو شیطانانو به د جادو تعلیم ورکاو نن د کفر د بيدینه تعلیم ته تا نه ښکاری په سالمه دنیا وما انزل علی الملکین بعض مفسرین وای چې وما کفر سلیمانو څنګه معنا فیه ده نو ما انزل علی الملکین کې هم معنا فیه ده او بابل چې متعلق ته په یعلمون الناس سحر سرا د مظهری کې راځي شیخ سبوم دا سوی او تعویل به کو لیکن صحیح خبر ادا دا جواهر کی وای چې ما موصول ده نو چې ما موصول ده تب ترکیب څنګه کای وتبعوا ما تدلو شیاطین وتبعوا ما انزل على الملائکه عبارت لګید معنا فیه کی بلا معنا جوړیږي ما موصول کی بلا معنا جوړیږي زما بزرگ طالبہ قران حدیث از د کول لو پارا صرف نحوا معنی از د کول لا بد به دی ما نافیا موایا اتب کا وتبعوا ما تدلو شیاطین او اتبعوا ما انزل على الملائكه دوروان شو پاغي چې نازل شو په ملائكه نو ملائكه نو مراد دو فرشتي دي هاروت او ماروت اسو کیا معنا کین نو ملائكه يغوي وما انزل على الملائكه او هاروت ماروت داغینه بادل جوړي داسې وایا دوروان شو پاغه پسې چې نازل شو په ملائکینو په بابل خار کې هاروت او ماروت دا انزل په معنا د الهام دی دا په معنا د الهام دی ځان پوکا روان شو پاغه پسې چې نازل شو په ملائکینو املائکینو ته الله پاک خودلیو او فرشتي دین راغلی وی چې دا جادو چې یقیني کفر دی او د پیغمبرانو سلسله چې هغه یقیني لویلار ده نو دا جادوګر کرته ګناه او د پیغمبر معجزه کې خلکو فرق نشو کولای حالانکه پته لګي جادوګر نهایت پلیتی نهایت ګندې ظاهرا او باطنا او انبیا نهایت پاکی ظاهرا او باطنا لیکن اوس بیوقوفه سړی پدې کاتو هنه پويږي دا دوه فرشتو ته الله وینا کړي وا چې تاسو خلکو ته وینا وکړي چې دا طریقه د سحر جادو دا پدې ځان مکافر کوي دا طریقه د انبیا او دا دا فرق لپاره لکه مون شرقاید ولو خیالی ولو په دې کې مونږ د فرق باطل او تردید کوو باقاعده دغه تذکره راځي او بلې غرنا د حق پرست او اهل سنت والجماعت تذکره کوو نن سبا خلق اهل سنت والجماعت هغه چاته وي چې په شرک کې بدعت کې اختی او په دغه کې مختی علی بریدی چې بیا په دغه مرګ په تختی دی وجه صدا فرق نشی کولی عوام بس دقی لپاره فرشتی رالی چی فرق سرگند شی نو شراقایت دی لپاره دی چی حقایق دا اشیاء ثابت دی علم پاغی متحقق دی خلاف ثابت دی سوفیستی یا اولرا یا نور یا نور دا خو پا تردید که اولا گید نو حق پرس علماء دا بیانی نو دارنگی اگا فرشتی اللہ دا حق و باطل امتیاز در علی گریوی نو چی داسی شوا نو دا خو لمن پاکا شوا چا چې دا وو متعلق سوې چې دا چل دی او دا چل دی نو پرون په دې باندې ما بیانو کو ټیم می او لگاو وما انزل واتبعوا ما انزل على الملائكين ببابل هاروت و ماروت باقی پرونی درس کې د زهرا قصه تا واوریدا نو به زاوی تفسیر دی اته سو کال مخکې تیر شوه دی اغه وای واما قصه الزهراء فمرويون عن اليهود دا د زهراء قصه چې پرون ماته ست بیان کړل بیزاوی کی وای قاضی بیزاوی وای مرويون عن اليهود دا د يهود خرافات دي زما بزرګ ته خپن شي يهود لاړ نن هغه داو په نشو قدم يهوديان روان دي هغه شرک خوخاو دو هم شرک خوخی اغو بدعت بالکل پسند کړي او دوی پسند کړي دا دنیا ته ډکه ده د چانو ماخلا فرشتي راغلي اغو جدائی لپاره تذکره وکړه و ما يعلمانی دا يعلمانی د اعلام نه ده روح المانی جواهر کې وای دا د اعلام نه ده لامن التعلیمی دا د تعلیم نه ده وعليها حمل بعضهم قراءة التشديد قراءة التشديد چې په دغه محمول دی خبرداری به کولا دانا چې او ته دا خکار دی سبحان الله سبحان الله شرقید مونږ لولو نو د اهل سنت والجماعت مضمون مونږ جدا کو مونږ دا خکار دی د باطل پرستو مضمون ته جدا کو بیا مونږ دا غلط کار دی خبر اخلاص چې سپدی کې سوق دی وی برنا فرشتی را لیا زهرات جو کتل آغا اسی اسی اسی پرقیدا او کنا زهرات اسی پرقیدا میرا جسم میری مرضی خلق وی خلق وی بیا غیت ایسا او تخنی دل داد خلق و قیسی دی دروغ وی خد تمور وی مور تا خد هرچا خواتا مزا بیا ایوی تیک دستاسو کار با ویشی او خدا دا شراب با اوز کئی ا دادا چې دا پلان کې رقیب دی دا په منځ کې ووج نه لري دا خلک کوي کنه دا دنیا لګیا دا او دا سی و کوي چې بیا ما تاسو وظیفه و خیا چې زا غستاسو وظیفه و هم د مشرک سړی وظیفه مشرک کوي ا د موحد سړی وظیفه غد توحید نه ډکای نو بیا و ته چې داس وظیفه ورکړه دا کار یو کوخه لکه ته دې التو دا کار یو کو قتل یو کو او زهرا کنجره اسم اعظم یزده کده دونه ده خلکو قیسی دی ده دروغو ابی آغا دغا چی ده پا برا لانه لزهرا کنجره ناغین زهرا ستوره جول شو دا ده خلکو قیسی دی پا خواب قیسی زوتولی پا دی جمعی که پاک دروغ خزی تمور مورت خزا فرشتی لا یاسون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون نو آقا زهره ستوره او شد شپی پلقیگی دن تا پوزو که دا زهره ستوره پخوانه ده که دقی نپسته ده او خدای دیو او شرمی دلیا آقا دا من بیلیگر استاد با داسی خبره ای شرمی دلو ایر اخوان بای که غیرتی سره او خواه دیر غیرتی ای شرمی دلو خدای همو شرموا تاسو نه پیغمبران پریدائی نه فرشتی پریدائی نه علما پریدائی دانن سونه چه خرافات غریده ده هغو تخم پاتی شوه ده قرآن تا وکید وما یعلمان من احدیم دا من احدیم پا ترکیب که دا دا یعلمان مفول بیهی دا نو پا واسطه دا حرف جر راغ للا نو د دې وجنا جاری مجرور نه حال واقعیا کیږي زکه دا په زید فاعل مفعول به کی کار کوي ځان په پوکه نحوا صرف معانی دا د اعلام نه ده د تعلیم نه نه ده او بازو قرات د تشدید په دې باندې محمول کړي ده روح المانی جواهر القران دو بچاته اطلاع نه ورکولا تر دې چې د دوارو فرشتو به وې په تور د خیر خوایي نحنو فتنه تول منگا ازمائی شیو فتنه پا دیزه که مانا داغی احتبار ده احتبار عربی که امتحان توئی والابتلاع داد ابن جریر تبری الفاظ دی پخوان مفسر تیر شوی ده در طول نمخ که فتنه مراد احتبار ده امتحان ده تفسیر ابو سعود تفسیر جواهر القرآن پا دی که وائی فلا تکفر کافر کی گئے ما وکان الملکین یذکران بطلان سحر دی دوارو فرشتو با بطلان دا سحر بیانو او خلکو تا بے امر کو چی تاسو دین ازان بچ کئی با قیدو اینا بے کول ازان بچ کئی دا تفسیر مظہری کی قاضی سنا واللہ پانی پتی وائی نمنګ شرع قائد ولو نمنګ طالبانو ته وایو چې دا دلایل چې دي دا د معتزله او دي فرق باطله او دي د فلان کو د فلان کو دي هغه باطل دي دا دلایل باطل دي نو پدې کې زه ګناګار نشم نو فرشتي ګناګار نشوي اکول ناخي ځان نه دروغ مو وایا پر کې اخلاص ای دو باز دا کهو منهما دو دونا لکه تشرا قاید لولای دلائل دا فرق باطلو بیانای تالیب و تا غوگ ده تالیب و تا غوگ ده نو دی فرشتو با هم دا سحر دا کرتبونو تذکرہ کولا و تا چی دا دی جادو سره تعلق تے او دا انبیاء کم سلسلہ و آغا بے صفا بیان کلا اے گورا پا دی کسا داغ نیش تے دو باز دا کول داغینا شیخ القرآن یومانا با کولا دا تفاصیلو ناشتا دے فیتعلمون من زده ما ما یفرقون بی بین المرء و زوجه دا تفسیر به رائے نه ده دا صحیح ده پوښلی د عزت نه پیدا سی ونننن د عزت نه داسې کوي دوبا جدای را واستلا په ما بین د سړی او د خزی غټ جادو دا ده چې د خزی او د نارینه په منځ کې جدای راولي دا شیطان چې ده کنه دا غټ ابلیس ده غټ پیر ده یو هو پیران اولیا دي کنه یو دیوم پیر ده دنیا ته ډکا ده دے پا دریاب بانی مسلح و غوڑی خلق چی گوری و تا نو دے ڈوبی گی نا او خدا خو رسید لے دے او بای رسید لے دے خو جہنم تا بیا چیلی را او غوڑی او کنا بیا او تا سو کرو ما پلان که پلان که او بلکه خبری ترخی کلی لیا جو بس یو بلے ڈنگونو روا چھولو اس کار دن دے کڑی بل را آگے تا سو کارو کرو ما دا سی اکرا چا میں او جنگو لیا او پکے مر شو بیا بل راغې تاسو وکړه ما د خزي خاون په منځ کې خبرې راوستي وی او دوه درې ګټه وګرځولې ته په ما پدری او طلاق او طلاق هاي رئیس ته شه رئیس ته چې تنه چاپیر او ته سم څنګه کیتا ته د نرزې بابا قران واورا ګل بشي ګل بشي ګل بشي ګل بشي ګل بشي دا قران مسلمانانو پرې خې دے دنو مسلمانان دی د ډډ ته غرزول دی نبزو کتاب الله ورا حضور امکان نم لا علمون عام دادا نو کم حق پرستی او صحیح طریقې سره قران زده کوي د قران تعلیم کوي بلته خی قران نه خبردار شي نو خلق پوه شي چې د الله کتاب د دین اوچته نشته ده بس خلق عقیده سمیږي نو خلق سمیږي خو په دې بدبخت باندې غمیږي هغه وزما ورشو کمیږي ځان پوکا وما هم بظاهرين به دو زر نشر رسول به پدی جادو من احد نه چاتا دهم فل به دا ای چاتا الا باذن الله مگر دا الله پیزن سفیان سوری و الا بقضائه و قدرته و مشیته سفیان سوری امام سیف دی او خلق تیر شوه دی دا معالم التنزیل کی داغه په حواله ویل دي چې سکیږي د الله په امر کیږي تا یو سړی اوښت ټوپک باندې هغه مړ شو ته سخت مجرم شوی لیکن تا پرون ولې نه وځي درز باندې صبر کړو نن دی ولې وځي دا نن د الله فیصله وا دا چې سکیږي دنیا کې عالم کې دا د الله په امر باندې کیږي نو تبا وی بیا خواغن بدلا غستل ندی پکار دا اللہ عمر دے بابا دا اللہ عمر دے خو تاکم طرز اختیار کرتا مجرمینو کراغ لے چاچی قرآن پر خدا غا مجرمینو کراغ لے چاچی قرآن ازدک بلتے و خوید دا پا متعلم معلمینو متعلمینو کراغ لے وَلَقَدْ عَلِمُوا دُوْفُوُوا زمیر عائد دے علماء دے یہودو تا علامہ اندلسی وائی بحر محیط والا وَلَقَدْ عَلِمُوا دُوْفُوُ لَمَنِشْتَ رَاهُ خَوَتَ پَتَوَ نَنُمْ پَتَشْتَ دِرُو تا وعوام دقا سی پاتی شو پرا پرگنڈو دا وجنا دو سچلو کو حق پرستو نئے بیزاری اختیار کرا اغای دا خپلو زیون نو اخکل دغه د وخکلو ثواب د بدبخت شو بدبخته مشا بدبخته مشا بدبخته مشا ولقد علموا لما قد في ماضي داخل کو دو پودی بحر محیط علامه اندلسی وای چې زمیر علما د یهودو تراجه ده لوی بدبخته علما د یهودو او نن چې دا وو پتر څوک روان ده دا بدبخته ده دو اغز دو پو او پدی بانی لمن اشترا ہو چا چې پسند که اشترا پمنا دا پسند ده مشتری چې شیخلی اغیل پسند کئی وی مولی سیب ترا سر لارشا کاکا ترا سره لار شاده سودا کوما چې الله پکې خیر واچي. نو مشتری چې شی اخلي مشتراله را اغله پسند کوي. آ يهود او د نبی عليه السلام خلاف پروګرام پسند ک نن شرک بدت خوندارو دشمنانو د اسلام آغا شه پسند که چاگه دا اللہ پنیز پسند نو زما طبیعت نن دیر خراب دیم. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَا مَقَدِ فَمَازِ دَاخِلْ كَلُمْ دا د یهود علماء بحری محیط کی وی دی یهود علماء زکامیان ندی پوا دا د یهود ملیان لمن اشترا حدو پوا چی چا پسند که دی سحر لران یعنی استبدال د ماتت شیاطین به کتاب الله شیطانانو کوم شی لستو په زمانہ د سلیمان علیه السلام دا غین رستو چا چې دغه د شیطانانو خبره پسند کړه دا علما د یهودو خبرو مالو فن اخرته من خلاق دل پرنیسته په اخر کې صبرخه برخشته و ده جنت برخنیشتی خالص ده دوزختا دا مضمون تر قیامت پوری چه چا دا سی اوکلا هر سو چی دا هر زی چی سنوی چی اگر طولو لشامل شو ولبئس ما شروا به مخصوص بزم محذوف تی ولبئس ما شروا به انفسهم السحرا شراو په معنا د باعو دی یعنی باعو انفسهم ځان خرڅ کو په جادو باندې تعبیر داسې وکا ځان خرڅ کو په دوزخ باندې تعبیر داسې وکا ځان خرڅ کو په سمانه په دوزخ باندې چا چې د قران سنت نه خلاف لار اختیار کړه د ځان خرڅ کو په جهنم باندې لبئس ما شروا به انفسهم یعنی حظوظ انفسهم بئس ما باعوا به حظوظ انفسهم سحر واغست ځان په خرڅ کو روح المانی کې وای د دین بد نشته ده د قران د آیاتونو الحمدلله تفسیر شو مخصوص به ذم محذوف ده بئس ما شروا به السحر نفس خرڅ کو او سحر واغست گویا نفس خرز که او جهنم واغست داد حیات مطلب شو لو کانو یالمون کاش که دوی پیدلی لو دو تمنی لپارا شو نو جواب تضروت پاتی نشو او که لو دو شرط لپارا این زمان بزرگانو دو دی جواب محذوف ته لو کانو یالمون که دو پیدلی نو اما شرو به انفسهم دو بزان په دغه نو خرڅ کړي جنت به په دوزخ باندې سودا نو کړي هاي کوي دې دا د قران سبق شو نن دې ته نه پریدي قران سبق ته نه پریدي خرافات دنیا کې خوار دي درسونه نیکان خه خلق تیر شوه دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله حضرت پیرانی پیر رحمه الله در لول اولیاء تیر شوی دی د دې ټول متعلق خلقو کتابونه لیکلی دی د داویل دی د داویل دی د داویل دی رو رو خوار شوی دی نا غویل دی نا غویل دی د دې بدبخت ویل دی وګوره سلیمان علیه السلام دا ویل دی دا ویل دی دای کردی دای کړی دی سلیمان علیه السلام د الله نبی و غد گناهونو نه پاک ته دا ټول خرافات دا کفارو غرولیو یهودو عمر وای رضی الله تعالی عنہ چاغو لاړ استاد مراد یای ای ګوره په موجوده دور کې بعض خبرې داسې شروع شوې دي چې پاغه کې وګوره وای دا پیرانی پیر صاحب داسی ویل دی پیرانی پیر صاحب موحدو کٹر موحدو امام صاحب کٹر موحدو دین اکانو بندگانو پسی ویل دی ددا ویل دی ددا ویل دی لکه سلیمان علیہ السلام پسی لیکلی دی ددا ویل دی ددا ویل دی اے گورا دا قرآن تفسیر چی دی واوری دا انشاءاللہ تبا خوشحال شی پدی کی غلط خبری نیشتا دی ولو انهم امنوا واتقوا کدو ایمان راوڑے وے زانی بچ کڑے وے دے شرکنا دے سہرنا نو لمسوبتهم من عند اللہ خیر بدل دا اللہ غروا لو کانو یعلمون بیاوی دا تکرار دا دیل پرشو لو کانو یعلمون کاش کدوی پویدلے نن تا تزوے کاش کی دو قرآن اوری دلے قرآن چی واوری گل شی قرآن چی واوری گل شی نو لو شرطیا دے لو کانو یعلمون ما آسرو دو با نور کولا د جہنم زندگی پس بانے د جنت پا زندگئے دو با نو غور کرے سحر جادو لرا پس بانے پا توحید سنت بانے سبحان اللہ آیات کی لگونی مشکلات تی آغدا چه د لو تعلق د فعل سره دے لو کان فیه مالحتن اللہ لفسدتا طالبا نحو دتا بیانوم چلتے چلتے سالم قرآن کی سزے با انشاءاللہ خالی نی لو تعلق دو فعل سر دے دا دی لو نروس دو فعل رازی من گورو دا لو نروس دو انہم راغے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولو انہم تفسیر حقانی کی شیخ عبدالحق حقانی وائی تفسیر دے چه لو نرستو وقعا محذوف ته لو وقعا ماشاءاللہ لو وقعا او دا انا چه ده تاویل دا مصدر سرکا لو وقعا ایمانهم لما سوبتو من اللہ خیر سبحان اللہ استاپزین کی راغلا دا لو نرستو وقعا محذوف ته لو چونکه دا لپاره دے دا انم دا مصدریا راضی نو مدخول په تعویل د مصدر سره بشي لو وقع انهم امنوا لو وقع ایمانهم لو وقع تقوادو لمصوبت من الله خیر بدل بد الله غروا لو كانوا يعلمون ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صحیح ہے نو کی راضی بخاری مسلم خازن معلم تنزیل نقل کر دے دے رو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے ہوئے اجتنبو سب الموبقات دو موبقات و نزان بچ گئے موبقات پہ منا دو محلقات تھی چاہو یا رسول اللہ علیہ وسلم وما ہونا اگا موبقات سے شدے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او یعنی شراک باللہ اللہ لا شریک پیدا کول نن دا قرآن درس آغا خلق چی دے نخو خی چاگا پا دغا فتنو کی مبتلا دی دغا فتنو کی مبتلا دی اللہ والا توفیق دا قرآن دا درس ندے ور کرے اللہ والا توفیق دا حدیث و درس ندے ور کرے ندے ور کرے ندے ور کرے اچھے کم حق پرستی اللہ غیل دا سی توفیق ور کرے دے چی تا تخکاری گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موبقات نزان بچ کے یا رسول اللہ وما ہننا دا بخاری مسلم کے راضی ہر تفسیر کیشتا دے یا رسول اللہ اسلام وما ہننا موبقات صدی وی علی اشراکو باللہ اللہ لشریک پیدا کل دا شریک خاون چی دے چی شریک پیدا کئی دے ہمیشہ جہنمی دے نو شیطان زن لملگری پالٹی پیدا کئی تو گورن دا پالتے والا راشیہ وی جی سار زما ډوړای دالت وتراشی ډیر شوق محبت سره اخت ولداسي ور کی چې اغه دومره قیمتي خیسته اجتباریان شي حقیقت کې چې ته ګورې زما رورې خبرې ولی که سپورې اغه دغه پالتی وی بابا نوري پالتای پریګی دا اغه پالتی اختیار کا چغلار د جنت تا زستا خیر خواهیم 100% انشاءاللہ وی اگا سی چه دے یا رسول اللہ غوم و بقات وی شرک باللہ دویم نمبر کے سحر دریم نمبر کے قتل دا نفس اگا چه اللہ حرام کرے دے الا بالحق نمرات دادے شرعی نظام سرا استاز نظام نا شرعی نظام سرا ته په خپل نظام چاله نشي وجللی دا الله په قانون وجللی شي بل نمبر دی د عقل د مال د یتیم د یتیم مال خوري ته ګورې نه چې سړی مړ شو هغه مال ټول د یتیم دی تا تخکاریگی امال طول دی یتیم دی اتا گوری پا غرزم سو تقسیمی گیا ما خامم تقسیمی گیا اتا گوری اغمال تقسیمی گی با قیدگای سرم دیر جوڑا که اغیی کم تقسیمی گی دا مال دی یتیم دی بابا تزان پوکا ایک دونه دونه دو دونی چار دی دو دونی پنج نده چانه تپوسو کا بیا ما خاملا بیا جمعی دی لگاتار شروع دی بیا سلیختم راز راغلا نو دیر لوی خیراتو کی داد یتیم مال دی زتان تپوس کوم داد یتیم مال دی او کنه دی داد یتیم مال دی داد وارث مال دی پدی سلیختو رزو کی دوڑا شو چاو خور بیزت او خور حرام دی حرام دی حرام دی دلتا اسپتال کې دی وګئے زما خیال سره 45 46 سال مخ کې یو تن زه بیمار پرسایل لاړم دی رشیدیو نو می مال ایر دی بیمار پرسی می وکړه بیا ما ته وی چې نن ما بیا کور ته رشیدی ته مه ولی ته خلا خنه یو زما توفیق نشته خبرې ته به غوږ کېدی ان شاء الله چې صدا ته ویم نو داغي په بدله کې خرافات به پرېږدي هغه بوت زده شپې خبر شوم چې هغه وفات شو سار جنازې لزلاړم نو خلق ناشته قران چورلې اوس نه چورلې ښا درس د قران یې واورېدم زما لونه چې ده قرآن درس کوي د حدیثو درس کوي زما انګین دی د قرآن درس کوي د حدیثو درس کوي زما رونه خويندې زما بچی نوسی د قرآن درس کوي ما ته وایا په دنیا کې د دینه غټه بادشاہي کومه ده نو کته ما ته و خو دل نو زبتا له انعام را کما بیا بتانه بیعتم او کوم زبستا مریدانو کې راشم زما ذهن کې چې الله سا چول دی دا قبول کا گل بشي کني گل بشي لاړم نو قرآن چورلې نو چې قرآن چورلې نو پای کې بس پیسې خې کنه ما تپوسو کو چې سونه پیسې د قرآن سره یې خې دی هغه وخت کې به لپاس یې خو دی فوټو لپاس او د قرآن د الله لاندې و الټه باز دی ته وای ما وې دا سو پیسې دی نو هغه وخت کې په 1.5-200 باندې می خا کې دا وې دا 100 روپۍ دی مې بیګا د نه ما تپوسو کو دوی ماس خدوم را سنشته دی چې ز خپل علاج وکما استاد نه تپوس کوم چې د 100 روپۍ د کم ځای نه راغلي نو دا چاوې چې موږ د پلانکینا غیستې دي مې زه تاسو خو پلانکینا واغستې خو دا به څوک ادا کوي د د وارثان واړو ماشومان به ادا کوي نو زه تاسو نه تپوس کوم په دغو پیسو باندې موږ د علاج ولې نه کوو چې تاسو یې تقسیمه وایې پردې مال تقسیمه وایې که یتیم پسې لیکای نو یتیم څه ګناه وکړو قرآن چې څه وایي هغه ښه وایي د یتیم مال چې خوري دی حرام خوري دی په خېټه کې اور دننه کوي دا قرآن کې راغله ما غوته ووي چې تاسو دا وچورلوئ نو دا به څو شي وي دا به څلور سه شي څلور سوه شي انشاءالله څلور سوه به شي ډېره ښه ده ډېره ښه ده الله خوشحاله کا زه وچورلوئ تاسو زه ولاړم هلته نو چې هغه وچورلولې نو مې څو شي څلور سوه مې دغه د کور نه چې راولدي سل قرض په یتیمانانو راولی دا خو ماله راکوي دا ماله راکوي ما ترې واخېستې ابیا غچ چا دا قرض چا ناغستی وی غته میوي په قید سره چې دا ورکا اغه چاله را چې دا د چا ناغستی دی دا د غشه دی اګه تاسو لګوي نو دا به هغه بچو له ورکه هغه خپل ضرورت کې به ول لګي نو که هغه سبا دا کې دا غو شه دی اغه می غو له ورکه بیا می وې دا نور درې سوه تاسو تقسیم کوي الله دې بکی برکت واچي اغه نه چر شي دی ولا پوه شو اوس پوری پوه دی نو زما بچی هلته درس کوي نو هغه په سونو زنانه داستی اسی تانه ته پوس کوم کما خبره خدا مشوره تا ناخلما نو که تا زما خبره پسند کړه نو زما اومنه او کنه ماستا خبره پسند کړه په دلیل سره زبتا نه بیعت وکما ز الله قران ته چې کینولم دا په غیرت باندې ښا دا د جمعې پر ورځ باندې با قاعده گئی سره ماسپخین جمعې نه پستا د عربو یو لو جماعت زمانه د بخاری درس اخلي ماسپخین نواخلا تر مازیګر بلکې غین بعد همایي نو پدی کې و میاشتې د بخاری درس چې ده د هغه عربو چې پای کې پروفیسورانو مادي او غوغي کې د پی ایچ ڈی والو هم دي باقاعده اوري بخاری اوري شمائل ترمذی اوري مسند د ابو حنیفه اوري دانګي نور کتابونه اوري پدی کې شپږو میاشتې تیرې شوې د الله پاک د بادشاہي مال اول راکړه زه د غیرت په لار روان يم زه د بی غیرتۍ په لار نه روان ماشاءالله اوس ته خوخه یا نه خوخه داستا په لاس کې ده دا ځل د بخاری ختم چې کېده نو هغه کسانو التنه اطلاع وکړه چې موږ له اجازه حدیث برا کې موږ ته نه بخاری واورې دل اشفقو میاشتې ماشاءالله ماشاءالله او چې لیش راولېګن هغه چې سو کسانو ته ورسېدو یو زما دا درس کې دی 20000 25000 کمو بیش دا کسان اوري زه تا ته ویم دا باد شهیدا دا صحیح عقیده صحیح عمل چې امت ته ورسه ته د نبی علی السلام خوله ملګری شوی ته د نبی علی السلام خوله امت شوی او کتا د یهودو په شان هغه کار وکړه چې په موسی په عیسی دغه په سلیمان علیه السلام باندې دی بهتان اولګاو او دارنګې په نیکانو بندګانو ته تباه شوی توبه وباسه توبه وباسه توبه وباسه ماشاءالله ماشاءالله بیا غوتا ما اجازت حدیث او سره و سره بیا اجازت د سند میم ولا ورک زکا غټول علما خشوا ک بد شوا ماشاءالله نو ماته چای پرتی دا ولی دا زکا چې زما کم ضرورت ته الله یې پوره کوي هغه زیات زغواړه مننه زه فتنو نه بچو ما زه د فتنو نه بچم زیات نه واړم ما تاسو ته خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای د وو موبقات او مهلکات نه بچای یا رسول الله غسدی یو شرک ته نن په شرک خلق مبتلا دي اغیل زور لګی وی پالتی ده پالتی نه ده دوینو بالتی ده دویم نمبر کې سحر ده دې سره ولګید دریم نمبر کې قتل د نفس ته پنا حقا سلورم نمبر کې د یتیم مال خورل دي د یتیم مال مخرا دغه په سر لاس ووا او بیا چې د سو کا ولا پیسې ورکا یو رواج او په خوا نو یو تنو زمونږ د بیلو د کلی مرد اوس محبتي و زه خبر لاړم دغه هسپتال ته داغ توفیق نو چې خپل علاج یې کړی وی او زامن نو 30 کروڑ پتیان دي نو وی زه واپس زما د شپې هغه وفات شو سار زلاړم داګی وته وی هلته جنازه وا نو لګیا دي خلک پیسې تقسیمای دا شوی دا دا شوی دا دا شوی دا پیسې تقسیم وای بابا دا چې تقسیمونه بند کا بند کا بند کا بند کا داد پردې مال دې پردې مال چې خوري خېټه کې اور دن نه کوي نو دا مال نه دی بلکې دا اور دی ما غوته وای دا ولی تقسیم وای بیګا خود ته خبر لاله د څه هیڅ نه نو د خرچ لپاره داغه غوخه دا غجاد کو ماما نه ما ته پوسو کو ټول مړ دی مې دا پیسې تا د کوم ځای نه راوړې وې دا ما چا نه قرض واغستې مې تا نه تپوس کوم ته خیرات کوې نو دا پیسې به چې چا نه قرض دې اخیستې ته به ادا کوې که دا جات کی و سړی چپ شو هغوی جات کی به ادا کوي ولې به ادا کوي جات کی څه جرم کړی دی پنج پیر شیخ یو ډیر لوی بہادر انسانو لوی بہادر انسانو د پینډای شیر ما غ پیسې چې چاغستی وی غونه واپس کړي تر دې چې داسې کسانو نه می واپس کړي چې هغه ډیر شرم جوړی ده دا شوی ده دا شوی ده او پیسې می واپس کړي داغه په لاس کې می ور کړي شوی ده دې ته غیرت وای دی وجن الله مال هر څه پریوانه راکړي اغه می ور کړي اغه اوخی تا دمړي ادا چې چانه تاغه سیدا واپس ورکا الله ما باندې رحم وکړ نن پزرګاو مخلوق زما درس روز مر راوي حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے خوراک دمال دی یتیم جرم دے دارنگی موبقاتو کی زنا دی آغا موبقاتو کی تولید یوم زحف یعنی میدان جنگ کی تیخت اکڑا نو میدان جنگ کی جہاد کی تیخت بنکے نو کلا چی جہاد چی عبادت و خلق و پری خود از داغی پزی یو بلکی جنگ شروع شو ویدا چا ویدا پخپلا گیل مکا و دا بلا وکی دا گلا بل پائی که قذف المحسنات تے پاک دامنو بانی عیب لگئی منافقانو دا مدینی پا نبی علیہ السلام داغ پا تبر بانی بہتانو لگو بابا دا شیبی دی یو انسان پاک ته تا نا پاک خبر اوکړه الله بتنه بدله واخلي ماشاءالله دا حدیث بخاری مسلم کې راځي کچا د قران او د حدیث کلمات چې دین او غینه کار واغستو جادوی وکړه نو دا ناجایز دی دا ناجایز دی د ناجایز مقصد لپاره دا کار وکړه نو دا هم جایز نه دی مثلا ناحق ضرر ورکولو لپاره ستاویزی جوړ کو سو وظیفه او خودلا خلق کوي اگر کا وظیفه د اسماء الهیه او هدایات قرانیه او نه نو بیا هم حرام ده دا فتاوا قاضی خان کی راضی دا پشامی کی راضی دا معرف د مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله علماء دیتا وی چې هغه د دین کار کوي د دین کار کوي کله چې دا معلومه شو چې سحر کفر دی اعتقاد داغي کفر دی عمل لقد سے یعنی مطلب دا دی داغي خودلوم مندي داغي زکولوم مندي پاغي عمل هم حرام دی البته که مسلمانانو ته د ضرر سوجه وا او جایز طریقې سره عمل وکړو چې دا ضرر بچي او کنه لکنن سبا ته ګوري هغه وارلسته کسی شه دی کرونه دا کسی شه دی بو نو هغه لپاره احتیاطي تدابیر کوي نو ما سو نه وي نبی علیہ السلام وای چې کمزه کې دغه وبا راشي التمزا بل وخت کې بیا لار شه هغه زنه اوزوم نور دیو نه بلتا مرض نه لګي لا ادوا ولا طیرتا مشکات کې راځي یو نه بلتا مرض نه لګي خلک وی لګي نو چونکه عقیده کمزوری دي نو نبی علیہ الصلات والسلام چې دی وینا وکړه التمزا لیکن عقیده سما ده د نبی نه زیات عقیده سما په کائنات کې د چانیشته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جزامی سره ډوډۍ او خورلا په یو تالی کې ثقتن علی الله د مشکات کې راځي زما خیال سره ته جو پوښوي ته جو پوښوي نور مال چل نه راځي زنه پويګم دا آیاتونه پوره شو ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا سلورم شبا يهود با مسلمانان په مخ کې سل الفاظ وي د يهود اراده غندوا پليتوا لکاغو گندو داغو ارادی پلی تیوی داغو خبر پلی تیوی داغو پروگرام پلی تو نن هم پلی تی نن هم پلی تی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کے صحابہ و بہوی رائنا نو دا دیر خیستا خبر دا رائنا زمانگ لحاظو کا لکه ما سبق تا تلولاو نو تا غگو که استاد جیز پوانو شما بیاو ویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا قرآن عاشق شا چلولو نا دیز دکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہینا زمانگ لحاظو کا دا لفظ یهود واوری دا اگو پوشو وی داسی لفظ دو وی نو اغه نه به نور څه مقصد واغست او کنه اخلي کنه خپ مزه سره نو اغه په غلط مطلب دا الفاظ شروع کړو صحابه ګولو نو زو معنیین لفظ چې دا غي یو معنا د ادب دا بل معنا د بی ادبای دا یو معنا د شرک دا بل معنا دا سي نه دا نو نتیجه دا خصی ارزل تابی کی گی یو مانا دا ادب دا بلد بیادبای دا یو مانا مهم دا شرک تا بلد مانا مهم دا بیادبای دا نو دو هم دا غشان لا اختیار که آیات که لغنی ٹیم بلگی ماشاءاللہ راہنا پا لغت کې دا مانا لری چت زمانگ لحاظو کا والنر آکا منگ بستا لحاظو کو مفعلا د طرفیانو ندا رعاک اللہ منا خدای دستا حفاظتو کی نو پکی دا عمر آلمان بستا حفاظتو کو نو عبرائی کی رعب مددگار تاوی او دارنگی پا نور جبو کی رعب منا دا الہ رازی ماشاءاللہ رعسیس مددگار تاوی رئیس ابن الله ته وی اګور اوس دا غلط الفاظ مهم دای داغو په چال چلن کې دن نکړو نن سبا د شرک خواندان دغه سی کوي ماشاءالله ماشاءالله دا سموایا چې ماشاءالله او رسوله نبی له سلام مخ کې چاوې وی ماشاءالله او رسوله وی اجعلتنی لله ندا تازه د الله شریکو کر ظلم زما خسر غوخته چې دا ټول مسلمانان شي لیکن مرزي د الله دا نو کوم کار د الله سره تعلق ته دا غي نسبت بنده تا مکوا لکه یا الله یا رسول الله دا خلق لیکی دا عوام رورو لیکی نو غیر شعوری طور سره په خلکو کې شرک تقسیم شي ځان پوه کا ای ایمان والو مو راینا زو معنیین لفظ مهم د شرک یا مهم د بی ادبای د غیر الله د حافظ د ناظر حاضر ناظر او دارنگی خیالات پا ذہن کیا چول داد یہودو پلیتی وا چی غیر شعوری طور سرا مسلمانانو کی شرک دن نشی نو چی دن نشی رو رو رو رو رو رو داغ ذہن اقا جوڑ شو نن اقا جوڑ شوی دے نو دا توحید سبق با بیانائی دا شرک بدبوئی با نراولی دا شرک بدبوئی با نراولی راینا درعونت نه ده دا تفسیر حقانی کی وای راینا دعرو رعونت ته ده رعونت نه ده رعونت په معنا د حمق ده بیوقوفه وته وای ماشاءالله د بخاری کې په دقیق الفاظ راځي د آیات په تفسیر کې راینا درعونت نه ده په زمي درا سره په منه د حموق را حموق ده بيوقفي اذا ارادو ان يحمقوا الانسانا چاله به چولو بيوقفه جوړاو نو سبه وي راینا اوس فراغلي د بخاري کې راغې دا په تفاسيرو کې دغه سشته نو مهم د بیا دبای شو بلکې یقیني بیا دبی شو نو راعنا پا زیبانی اوی انظرنا نو راعینا منسوخ شو انظرنا داغی پزی بانی راغی راعینا مو آیا انظرنا خو آیا اے گرستا ذہن صفا شو واسمعو دای دل پارا ہوئی چې د وخت راځي توجه سره اوري نو تپوس ته ضرورت پاتې نشو واسمعو چې د تپوس ضرورت پاتې نشي واسمعو ما امرتکم به ونهیتکم عنه دا روح المانی کی راځي او رای چې کما امر کوم او رای ما نهیتکم عنه چې دا مکوا نو د تفوس ضرورت پاتې نشو دغه سی خبرې چې خورې دې ته کافر وای ولل کافرین عذاب علیم کافر لپاره دردناک عذاب دې نو دا ری لفظ دا د الله خوښ نه و تاسو سورته نساء راوړوي دا چې تالی لفظ سورة النساء آیت نمبر 46 تا تبخکاری مخامخ تبا و تگوری تزماروری 46 لفظ من الذین حادو یحرفون الکلمات دا حاغ چانا چی یهودی اغو خبر روانی اغو باروانو لازم بزرگان ننو ماروانی دیتیم مال خریوی دا خیرات تے ما تاوی دا خیرات نمانی نما و تاوی چی تا مال کل دوڑای کرده چی ما انکار کرده دے نوی دا گور فلان فلان مینا دا خودت پرده مال خیراتی گئی دا درسون زما ولی بنده دا پدی بنده چی دا غلاس پیازیگی بابا وی دا خیرات نمانی تا کل خیرات کرده چی ما انکار کړی نن ته و ازرا زما ته د پردې مال خیراتی کوي دی یتیم دا خو به يهودو دا کار کو تا غو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل تر کبن تاسو به تلک وای یعنی په طریقو د پخوانو حزبن نال بن نال لکه یو پړ د بلی سره برابرۍ د یو سړی یو پانه یو پیزار غدا غبل سره باقاعده برابرۍ وستا کوم نمبر لګي وی 8 نو نه لګي 7 نه لګي 6 نه لګي 5 هم نه لګي 2 خو د سره نه لګي لیکن دی لګي بابا دا د یتیم مال دی سلیخ درځو پورې ته چې د تقسیمای بدبختار راشه سراجی مانه وای چې ګل شي راشه سراجی وای چې ګل شي ماشاءالله زن ندیگیاری پرده مال تقسیم های سلیه چه مر شو نو دده ده مال اول طریقه دادا چه کفن دفن ده دا سراجی علوم ده میراس اول کفن دفن ده یعنی آغا هم درمیانا خیر الاموری اوسطو ها بیاغی نپستا قرض ده اده قرض چه خلان شو بیاغی نپاتی پایی که وراثت چلیگی زایل فروز دی عصبات دی داغی قانون زمانگا سراجی کی خودل دی های خدای دی پوکا های خدای دی پوکا آقا دی قرزونو نا دا پردی دا حقوقو نا اول دا دا خپل حق دی چه دی جیب توا چه دعاو که خدای دی او بخی دا تا تا چاوی چه خدای دی او بخی آقا با خدای او بخی خداستا کار دا با دا اللہ نبخی او پردی مال دی تا تقسیم آئی نو دیو جنا زما درس بندي نو حقیقت چوپ نه سکتی بنا اٹھ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے 46 گورا صورت نساء داغ چانا چی یہودی خبر رو نہیں ہو جی خیرات نہ منی کئی درود نہ منی کئی درود چ سوتا نی ویلی آخری رکعت کے نستا مز نہ کیگی او تا زن درود جو کرده ده اغا نبی نده خودلی تا زن نلیگی آئی دا رو رو سرگندیگی دا آغا چانا چی یهود دی دوروانا ای خبره دا خپل مراد نا دا خپل مطلب نا دا خپل مطلب نا وچی خیرات نمانی گره خبره روانه کلا وجی درود نمانی گورا خبر ایروان اکلا وجی ذکر نمانی خبر ایروان اکلا دیتا روانول وی ویقولون دوائی یهود سمینا واسعنا مگا واوری دا خومنونا تا خوی خومنونا زمان کار بندیگی کارو برده بابا پارام کینا منگا واوری دا واسعنا واسما واورا غیرم اسمائن از دی یو صحیح مطلب ده مفتی شفی سیبو یو آغا مطلب ده چاگا من ده اسوینا دا دی خو مطلب دا ده چه منگستا ارشاد پخفل غوگونو واوری ده منگستا ارشاد پخفل غوگونو واوری ده از دی اسوینا صحیح مانا دادا چه ستا بیان ما واوری ده دا دی مخالف خبر بزن منم داغی بنا فرمانی کاما دا صحاباو دا غسی کریو صحابه و ائمه مجتهدین و تابعین و تبع تابعین سمعنا منگستا خبر و اوریدا و عصینا د دینا چې سو خلاف ورزی کوي اید الله نبی منگ با داغ نا فرمانو نمنو من نبمنو دا عصینا خمانا دا و بد مطلب سده منگستا خبر و اوریدا مگر ستا په خبره باندې عمل نکو دا معرف کی وی دا اوس بد معنا شو دا بد معنا پرې دا تل سټ خمانا وکا مهم لفظ دا مرادوم کی دم کی واسما غیر مسمعين واسما منا ورمنا غیر مسمعين نو دا غیر مسمعين یو خمانا دا یو غلط معنا دا مهم لفظ شو مهم پرې ګدا غیر مسمعين خمانه دادا واسما زمنګ نو اورا غیر مسمعين مکروه است وخت دې بده خبره خدایونه رسي د مدارک کې د قصیر ازي ته چې ګوري بیا خبرې نه کوي سپوري واسما منا غیر مسمعين مکروه زمنګ نو اورا مکروه خبر رستا وخت خدایونه رسي دا اوس خمانه شو لیکن یو بل معنا دا اغه ته موږ کېږه دا واسما موږ نو واورا يهود بوي غیر مسمعين کونشي غیر مسمعين کونشي چې ناوري غته کون وی کنه یو بل معنا ابن عباس کړی دا واورا موږ نه غیر مسمعين غیر مطاعين چې ستا هیڅ کون مني دا د بدبخت سړي خبري ښا دا مهم مهم پردا او مهم مهم پریدا خوږی خبرې کوه کګی پریدا دا د قران په درس باندې عوام او ترور او انقلاب راشي لارې کولاو شي اچھا سره بغض سات هغه بغض په محبت باندې بدل شو دا چې خلکو چې ماته وې د کافر دې په سیموز نه کی دا وته چل چا خو دلې بیا زما درسونه جواب رید نو کما چته خبره کړ د زفلان کې کار کوم خپل ذاتی صدا آبادی نو یو برا پاسې ده دا صرف بز کوم بل بوینا تفری دا د زما ذمہاری ده دا ته چې ناستی دا کتابخانه چې ما جوړول نو یو تن په لکونو راکړي دا ټول کار یو کو بیا پلیستری یو کو شاباس آفرین اچھا پرته دا اے ګورئی ما خیال سره شروع دی واوری دا سدان مصیبت کې دا ټول درو غو سلسله درشتیا او سلسله اختیار په مزو بد سر شي اقا چې دشمنی هغه دوست وګرځین دا قران کې راغلی ورآینا لیم بیالسنتهم وطانا فی الدین دا آیتون می تا تا راو اخکل نورم راو باسم آیتون دتا مجادله روالو مجادله کی آیت نمبر آٹھ بی اتیشتم سی پارا شروع کی گی نو دا چرلاوامو دی پسی اچرلاو زستا انشاءاللہ صحیح لار خودن کے مانو حدید پسې مجادله ده چې د مجادله تفسیر واوري وجد کې براشي 8 نمبر آیات ازما نبی صلی الله علیه وسلم علم ترا د نبی علیہ السلام نوم راشین لند درود و صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ماشاءالله سړی پوه شو ها وګور مجادله آیت نمبر 8 ازما نبی صلی الله علیه وسلم چت از حضرت نوم راشی و صلی الله علیه وسلم تنګوري هغه چاته نو چې منه شوی دی د نجوانا غلط نجوا غلط مشوره نن ټول کائنات په غلط مشورو لګیا دی وای مونږه عهد میثاق وکړو کالو شوی پوښلي او ته به دی وانه نه پکې د قران خبره نه پکې د حدیث وی نه پکې د الله د قوانینو شریعت د احکامات وی څه شی دی حرام وی زیات کوشش پدی چې دا مولیان خطرناک دي څنګه چلو کو ته خو نه او کانا دی ویداسي دی ویداسي دی ویداسي هغه بل ویداسي بل ویداسي بل ویداسي ماشاءالله اقا سبب جوړ شي داغه د دې چې اوس به څنګه او باسي ته نو ګوري هغه چاته چې من شوی دی مجهول سي غدا د نجوانا غلط نجوا بیا واپس کی هغه تا چغې نه من شوی دی اقه کار کوي چغې نه من شوی دی و یا ته نه جاونا مشورې کوي وکه خبرې بل اسمی په ګنا او عدوانې په زیاتی او معصیت الرسول په معصیت د رسول نو شرک کفر بدعتونه معصیت ته عدوان دے اماسیت در رسول دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی دا بابا یہود لارو دی یہودو کار دنم مسلمانانو شروع کر دے تجر تخپا نشی زمان بی کل جستا خوا تراشی حیو کاتا تا سلام چی بما پاغ الفاظو چاگا سلام تا تا اللہ ندے چولے بیا پخلی وای بیا په نفسونو کې وای کچره دا غلطی نمونږ لا الله عذاب ول نرا کوي الله وای حسبهم جهنم دول جهنم بس ته نو عذاب وشو کنه ته تلوار کولا یسلونها جهنم ته بدن نشي چه په معصیت در رسول مشورې کوي په عدوان مشورې کوي په ګنا مشورې کوي چې کومې نه من دي پاک بس روان دي بمن لا عذاب ولن را کوي بما نقول نو جهنم ولا بس ته دا عذاب شو دن نبشی وتا وبئس المصير سبحان الله سبحان الله دې کې زما مطلب دا دی تنګوري هغه چاته چې من شوی دی غلط مشورونه نن په سالمه دنیا غلطی مشوری کیگی صحیح مشورہ نہایت کم دا وجود بالکل عزیز الوجود وتوی کله چستا خوا تراشی سلام چي د یهود متعلق تا نو یهود به سلام چاو څنګه سلام به چاو پوښی سلام علیکم زما خبره تا وکه سلام علیکم سلام علیکم د نبی علیہ السلام تبر عائشہ صدیقہ زمونږ مور ناستا وا یو تن دقه سلام واچو نو ما عائشہ صدیقہ جواب ورکي وی الله دې پتا لعنت لیږي هغه چې چا سلام چولې او څنګه سلام علیکم سلام علیکم سلام موت ته وي نن ټول مسلمانان لیږي سلام علیکم مرشي السلام علیکم وایا السلام علیکم خله نه چلی د کورونو کې موږ وایو سلام اچوي سلام نه چي دا زنه نه چي د دونم اکر خان دی وته وای نه چي سلام نه چي الله وای چې دا کورونو ته دنه کېږي او وای السلام علیکم تحیه من عند الله دا د الله چې د تحیه ده تحفه وته وای دا مبارکه ده طیبه ده دې تجویز الله کړی دی شاه عبدالقادر وایي د الله د تجویز نه د بنده تجویز بهتر نه دی دا سن احکامات د شری دی قران او سنت کې دا تجویز د الله دی. الله مخلوق پیدا کړ دی دا تجویز نه زما تستا تجویز غوړ نه دی. السلام علیکم. نبی علیہ السلام یا عائشہ علیک بالرفق نرمی او کا ودا نرمی دا دوی پتا دی مرگی ما ولا جواب او ما وتو علیک بخاری کی رضی و علیک سبحان اللہ زستا خیر خوایما زستا خیر خوایما هر خبره د خیر خوایي تا ته کوم دا مضمون خلاص شو. ما یود الذین کفروا ارزو نکی کافران چالی کتاب دی امشرکان چې پتا باندې خیر خبره راشي دشمن د دشمن خیر نه غواړي. يهود نصارا خاص کر يهود د نبی خیر نه غواړي د مسلمانانو خیر نه غواړي. نن د دنیا کفار د مسلمانانو خیر نه غواړي خیر نه غواړي خیر نه غواړي. الذين كفروا وپسې من راغې دا من لپاره د بیان دی ځکه کفرو جنس دی دا غیلان دی دوه نوع دی اهل کتاب مشرکان دا تفسیر کبیر کې مدارک کې راځي هر تفسیر کېشته دی ټولو ته کافر وای ارزو نه کوي کافران من اهل کتاب دغه بیان دی لکه الذين كفروا دا جنس دی یعنی منطقي جنس نه تحته نوعان د دلان دي دو نوع دي اهل کتاب او مشرکان. امام فخر الدین رازی وای ارزو نکی کافران چې اهل کتاب دي ارزو نکی مشرکان چې نازل شي په تاسو اے صحابه او من خیر من ربکم خیر د جانب در ربنا خیر لفظ وی ټول قسم خیر یعنی عام دے پا ټول قسمونو د خیر کې زکا مذکورین دو نغواری چې په مسلمانانو سا خیر راشی دا اللہ دا طرف آزکا دشمنی دا نغواری آلی کتاب یهود نغواری مشرکان چې راشی پا تاسبان خیر من ربکم د جانب در ربستا سنا نو د الله د طرفه چې سراجی زما بو سرګا غټول خیر دے اغا ټول خیر دے. والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء او چاته خوخین. د دې آیات تفسیر کې قرطبی تفسیر لیکي چې رحمت په دې آیات کې عام دے طول انواع د خیر لرا چې الله فرزونه په خپل بنده باندې کړی دا بنده نه مراد لوی بنده دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اے زما نبی زه چې تا باندې خیر را لېګم او خوبی را لېګم نو کافر يهودي نغواړي او نغواړي نغواړي نغواړي نغواړي دشمن د دشمن خیر نغواړي. الرحمت فی هذه الآیات عامة لجميع انواعها رحمت په دې آیات کې عام دي ټول انواع او تا چې قدما حلله بها عباده چې خپل نیکانو باندې الله پیرزونه کړدا قدیم او جدیدا. یا مراد دې رحمتنا واحدا قران رحمت ته واحدا ګورنن مسلمانانو د الله رحمت چې واحدا غیبن کړی دا اوس د سره پرزول کای بابا سر بدل مات کینو خبره خلینه به و باسي سو کوی معنا دا یاد دا چې الله نبی السلام د اول د اسحاق علی السلام نه اون لګ بلکې د اول د اسماعیل علی السلام نه ولګ لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم اليهود پزلبانی اون لگیدا ماشاءالله. نن الله پاک د بعض علماونه د قران او سنت یو وسی خدمت واغستم. نن په دې وخت کې په دنیا باندې د بعض علماونه الله په خپل فضل او کرم مې روبانه ډیر کار واغسته کم سړی چې داغه خیالات ګنده دي داغه زړه کې نه لګي. او هو ته خو جو پوه شوې دا مضمون معلم التنزیل کې امام بغوی بیان کړی دی. امام بغوی د دې مفسرین نه ډېر مخکې تیر شوی دی، قرطبی نه هم مخکې دی، امام رازی نه هم مخکې دی، خازن نه هم مخکې دی، ډېر مخکې دی. دا چې څه درته وایم دا محبت سره اوره، بیا یې محبت سره زده کوه، دا محبت سره بیا یې عوامو ته رسوه. ستا روزي ستا ضروریات په الله دي، ټکې به او پارام کې نه شیخ فریدا، هر څه به تاله تیار ملاویږي، هر څه به تاته تیار ملاویږي. محموته بیا دې موته اوس چې دا آیات به په کومه سپاره کې کېدی شي څلیختمه کې کېدی شي سلیختم کی. نواری کافران چاہلی کتاب دی یہود، نواری کافرو چ مشرکان دی چ نازل شی پتا س خیر د جانب ربنا. الله مختص کئ په خپل رحمت سرا چاته خوخی الله ذکر اخلی. والله ذو الفضل العظیم. اتیا کله مخ کی یو بزرگ تیر شوی دی مولا حسین علی وا پچرا کلی نه خلکو خکلی ولی وخ عوامو درانه دا شرارتیانو، روانه دا چاو شرارتیانو، شرارتیان لار خپل زیتا و رسیدل. مولا حسین علی رحمه الله هغه د شیخ رشید احمد گنگوهی ناو قرآن ازده کلیو. شیخ رشید احمد گنگوهی د شاه عبدالعزیز نه د شاه عبدالغنی نه زده کړو. شاه عبدالغنی دومره لګیا او د قران د حدیث په درس کې چې په دیوال د خښتې پای کې کډه جوړه شوی و. کینا کینا کینا ګل بشي ګل بشي ګل بشي ګل بشي اغه قران از دکړه او حدیث د جانان د شاه اسحاق نه خاندان د علم. شاه اسحاق د خپل د مور پلار شاه عبدالعزیز نه، اغه د خپل والد شاه ولی الله نه، اغه د ابو طاهر مدنی نه، اغه د ابراهیم کردی نه، اغه د شیخ مزاحی نه، اغه د شیخ شهاب احمد سبوکی نه، اغه د عز عبدالرحیم نه، اغه د نجم الغیث نه، زین زکریا، بیا اغه د فخر بخاری نه، اغه د تبرز دل بغدادی نه، اغه د ابو الفتح کروخی نه، اغه د قاضی زاهد نه، اغه د شیخ عبدالجبار نه، اغه د شیخ ابوالعباس نه، اغه از د امام ترمذی نه. امام ترمذی از د قران سنت ټول د ابو داود بخاری نه، امام بخاری د مکی ابن ابراهیم نه، اغه د یزید ابن عبید نه، اغه د سلمہ ابن عکوا رضی الله تعالی عنہ نه، اغه د نبی علیہ السلام نه. په دغه واسطه نبی علیہ السلام زما استاد شو. زه الله کینو لیم جمعی راسته ګوره، دا د باب د محبت نه ده. ګوره جمعی راسته ګوره، آرام نشته، آرام دغه دی چې دا بیان وکنه. دا زمونږ آرام دی، دا ختم شو. الله خاص کوي په خپل رحمت چاته خوخی. الله خوند فضل لوی دی. نو دا د الله رحمتونه او معلم التنزیل کې امام بغوی وایي چې د یهودو د مشرکینو په زړه نه لګیدا. نو که داغه په زړه نه لګیدلا، نن تعالی الله سره کړ توفیق راک، قران او سنت د بیانولو توفیق درکته په پوه کړی. نو چې دا تلی گیاه، نو هغه تا سره چې د چا دشمنی دا دغه په زړه نه لګي. دا امام بغوی وی معلم التنزیل چا چې مصابیح لیکلی دی. ما ننسخ من آیتن شبه پینزما، اعتراض په نسخ بانی، معترض اعتراض کوي. دا اللہ احکامات تی بعضی وقت کی نسخ راشی، بعضی وقت کی نسخ راشی. اغو براعنا بین واللہ راعنا منسوخ کوچ انظرنا وین، دا ولی منسوخ کو درائنا پزے انظرنا خو. ماشاءاللہ دا اعتراض کوي. ای کس نقصان و دی که نقصان رو کنا او دی غلط مطلب اغیست نو پا انظرنا که نیشتی اغا نقصان زوجی حتین نده اغا زوجی حتینو اعتراض پا نسخ مکوا نسخ شتی خو نسخ نا انکار مکوا انکار چی کرده یهودو کرده معتزلو کرده او نصاراو هم کرده ده فرق باطلو کرده ده آغی لپاره سه دلیلونه جوړی مونږ د آغی نوم یکدو پسه اندو مندو جوړ تور تفسیر برنائی جوگار بگار بای سڑه جوگاری بازی سڑه بگاری دا گد مانسیره چی جوڑی کنا او بخڑی دقت جوگاری وی خبر بل صفا سترو کی غفوی اغلا اللہ توفیق ور کرده دلی گیا ده او بخڑی او با خړای سبحان الله یو سړی دریا پغاړو یو کته یو برو نو ماشاءالله یو کته یو برو نو برنه کا او بخړای نو او بکتنی تزي نو کتنې او به او به مخړاو کنه نو دا خو جو درست شوا واغه برانه کتنی ته وای چې وب مخړه وکنه الکه دا وب کتنه بر نه زی ته الټلی گیای ته الټلی گیای ځان فوکا زستانو کر خادم ما اعتراض په نسخ باندې نو بعض علما او د نسخ معنا مطلق تغیر د وصف تویل دی نو بیا وی پینزه سو آیاتونه منسوخ دی نو زتانه تا پوز کوم چی پینزه سو آیاتونه منسوخ شو بچت سو پاتی شو نو مطلقی تغیر دو وصف تا نسخ نسبت کرده دی تا چی گوری را روان دی آیات فافو وصفحو فافو وصفحو نو چالی کلی دی منسوخون بی آیت القتال دا سی مو آیا قتال آیتونه پا خپل زیدی سرد دینا فعفو وصفهو حکم اسو ماشتا دی فعفو وصفهو اسو ماشتا دی رنش زیو قیسان تواب رو ما چه خوشحال شی ماشاءالله زه زمونگ دو دیدوار اصلا ماشتر سیب زمان زولتیا که دی اللہ دی خوشحال ساتی منگ روانو زبیلو تطلما دیر زمانه وشو غالبا چه 50 سال تا بنیز دی نو ترارو سا غزبیلو تطلما نو ما تیوی چه تا جشکوٹ تا روانی نو دغبر لاری بنیزوز با تانا دا مسالو تا پوسو کما دغدکای تا او رسیدلو جماعت نبرا برن یو سڑی را غی دانگ پلاسته تسبیم پلاستی لکه خسره معلومیگی پټکه په سر دې را روان دي تسبیحات وای زما خوښ شو چرانیز دی سلام واچ او خبرن رات مونږ جواب ورکړو نو ما ته وی تاسو کوم ځای نه راغلای نو مې د دې اوګای نه اماشتر اسلم صاحب ما سره اغه ځوانو په هغه وخت کې زو ما ځوانو ما هغه وخت کې اوس نه ما ته کوم ځای نه راغلی ویدو ما ویدو غینا وی دغلتي اولاد پوخ کافر دی نو ما اسلم په اشاره پوک چې سوای بنا اغه ځوانو زوم ځوانو کاغه سړی لمونږ یو سولته را چولې وې نو کې دې شي داغه مون پختای مات کړې وې ما په اشاره پوک چې لږ صبر وکای فعفو وصفحو دا منسوخ نه دی هغه غلې شو ما روغونی هغه ته وې دغه مولا چې ته وې کافر دی چې دا څوک دی چې زه ته نه ځان خلاص کوم اوس وې ماته او کنایات تی کنا نو می دا سوک تی ویغا پاک کافر دی از گوله دا وی ما تا لیکن زب آغا گزار نکو فا فو وصفهو دا 50 سال تقریبا نزدیکی پلازما ژوند دی هغه زمانہ کې وی هغه ما وی هغه سوې وی را تا دی خدای تنه بچ کی هغه پرلی درجی کافر دی مې څنګه نه خدای منی نه رسول نه خدای دی خوشاله کما ته دی الو چې خدای رسول نه ونی خو یقیني کافر دی مې نور سو معجزې نه منی خیر خیرات نه منی دعاګان نه منی درود نه منی نو مې درود شته دی حدیثو کې راځي خیر خیرات شته قران او حدیث کې راځي دعاګان شته قران او حدیث کې راځي ها نور سوې معجزې نه منی مې معجزې قران او حدیث کې راځي ما یو سو معجزې بیان کړې خو چې مې بیان کړې جو هغه تسبیح جیب کې واچولې زه په شوم فافو اس په کارو کو نو ما وتا په یو معجزې د نبی علیہ السلام یو سو اشعار وې او چې اشعار مې اوه زماله سيونیو ازید سړک نه پډاړه کړم اوس خدای وخت کې دنیا ټریفک ته کنه په وخت کې بچتا شین بس راغې نو زه پډاړه کړم دا ګاډي دې اونو وې چلتا ها به زما خبرې دې خوښې شوې او مې دې کې څه خفان شته وې زما په نيز یو خاص نشته نو ما هغه پوه که بیا مې هغه ته وې مې دغه صاحب چې ته وته کافر وای تا لیدل دې او ما لیدل دې نو ما وته وې زما خیال داده چې تا به نه لیدلې سړی داسې غور سره وکتل زه یې وپېژندلم مې هغه ته چې وایې کافر دی کافر نه دی مسلمان دی هغه زه یم دا سی را تون شو زما الله سی اوچت که زما الله سی خکل که اویز خطا شوی ما میتنی خطا شوی دا کم ملاج دا خبری تا تکردی اغستا عقبت دنیا خیر خراب کرد توبه و باسوی زما دی توبه بابا گر کو آنگ لگ گئی گر که چراغ سی می بیا با جمیل رازی بی همیشه برازم همیشه برازم فافو وصفهو منسوخون بی آیت القتال نو فافو وصفهو اسون زیری عمل ده لکه ما داغی نمونه تاتا پا خفل ذاتو خود لاغو ما ننسخ آغا چه من منسوخ کرده دا آیات نا او ننسیها یا منگیر کرده دی دوارو که سو فرق ده شیخ القرآن باوی ما ننسخ پا مازی که او ننسی ها یا پا مستقبل که دا ماتو ماتو فن لے دا متزمین کا مانا دا شرط ترا ناتی بی خیر من ها دادا غی جزا دا نحوا پا نسخ بانی اعتراض پا نسخ اعتراض مکوان ننسخ انسا ایرول یا ننسخ د ماضی سره تعلق ننسخ مستقبل سره تعلق وای مشرکان او یهود وی تاسو نو ګورئ محمد تا صلی الله علیه وسلم یامر اصحابه بامر د خپل صحابه او تاسو خبره کوي سمین ها همنو بیا یې منی کوي داسې مکوي وَيَأْمُرُهُمْ بِخِلَافِ مَا هَذَا إِلَّا كَلَامُ مُحَمَّدٍ وَيَقُولُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ دَ رُوحُ الْمَانِي كِ رَازِي دَادِ دَ زَن نَوَايِ اَدَا گُرَ دَ اِتِرَازُنُ بَمْبَار جُور شُو نَنْسَخْ اَنُنْسِحَ دیکھ فرقوں کا الفاظ تے مانا منسوخ شوا او نُنْسِحَ ایر کی لفظ هما منسوخ شو مراد منسوخ شو زرعت لکا هما بخیرن پا غر سرا من ها دا غینان و اغا نو خطا نشی دا خیر مانا مفسرین معلم التنزیل پا انفع سرکی نعت مگرات لکا و بخیرن پا غر دا غینان یعنی انفع لکم و اسحل علیکم و اکثر لأجرکم و ثوابکم اس چت سراؤ لیکم پائی کستاس و اجر ثواب زیادتے ذکر اللہ حکم دے او مثلها په منفعت کې او په ثواب کې معلوم تنزيل وي مثلها په منفعت او په ثواب کې الله چې منسوخ کړي د دې دا معنا نه ده لکه خلق وای چې هغه مخ کې خبره خنوا پته نه و دا پته نه و باندې وای حکومتونه نسخ کړي او یو کار کړي اگر کار چې د انجام لحاظ سره خنی نو بیا هغه منسوخ کی ځکه هو ته انجام نه معلوم هو ته انجام نه معلوم مفتی شفیع سے معرف کی وای سپنزوش پته کال مخ کې په امریکا کې دا حکم شو چې شراب مضر دی صحت لپاره دادا نقصانونه دي نو نقصانونه خو نبی علیہ السلام خود لیدی بل سو خو نشی خود لی دا نقصان دی دا نقصان دی دا نقصان دی نو سونا جرائی دو پایی که دا حقی تذکره اکلا چی دا بد دی سونا ریڈوان تیفونو پایی تذکره اکلا جرائی دو که اکلا او اعلانات اکلا چی دا بد دی دا بن که نو مفتی شفیع صاحب رحمه الله معرف کی وای چې پاغه کال د ټول زیات شراب وسکلې شو او زیات کاروبار شو پای کې پکړ ډکړ وال ټکول شو لکه دا اوس ته ګوري په لارو کې ناشتي کنه نو چاله ونی سينو حالته ای بوزي او زیتا او بیا ته نه جه سیشه جوړ کی ها بزور وایا ها مرغ تی جوڑ کی اتکول کرتا ہے بابا دین ازدکا ہر سب پارامین مفتی شفیع صاحب وائی رحمہ اللہ چونکہ اغو تا دی طریقہ نراتلا نو بیا اغو اخپل حکم واپس کو اس کئے اسا پوری اس کی رانشا اس زمان خبر واورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د شراب متعلق قران پاک کې تذکرہ درې ځای راځي یو ځل خبره وشو نو خلق پوه شو بیا خبره وشو خ پوه شو بیا په دریم ځل چې خبره وشو نو خلق بالکل باز راغې لم بار نه راوړیو داغه هر څه لاړ ختم شو هغه ټول او به او یو پیسا فائدہ وانغستا لیکن خفا نو دا چاپکور کی مٹکیو اغای مات کرا او سیری کرا اغای او بایول و دیر بودی پوری دا مدینی مونوری دا کسو نا دا اغی حوار برا تا ایچاو نسکل دا ولی دا نبی پویگی گل نبی نپویگی نبی پویگی گل نبی نپویگی زاد تا بس پوشو نبی داسی زمکا جو رکلا دا زرون داسی طریقی سر ٹھیک لو چاو امان اللہ بیا چان ندیس کلی ماشاءاللہ نن مسلمان ولی تباشو دنیای تعلیم دا پرده اکو اخپل تعلیم دا دخپولان دا امخ ما پی گیلا اکلا دے خفا نشو دے خفا نشو نو د صحابه او ذهن نبی علیہ السلام جوړ کو دیتا ذهن سازی وی خواه حاغا چه منگ منسوخ کریو یا بای مخی منسوخ کهو مگ رات لکو پو غور سر داغینا اغم غورو دم غورو د مراد د غوروالینا انفع دستا سلو پارا و اسحلا لیکم اسحل پتا سبانی و اکثر لحجر کن استاسو حجر زیاد شید منلو دو وجنا او مثلها پا منفعت کے او پا ثواب کے حکم راغے چی راعینا موایا انظرنا وایا داخلے آغی که نقصان دے نقصان دادے چی آغا زوج حتین مانا لری آغا پرید او مثلها آیا تن پویگی یعنی پویگی چالنا پارشی بانی قدیر دے داد یهود و تانو داد آغی جوابو شو چا مطلق تغیر دو وصف تا نسخ ویل دی نو منسوخات و تعداد 500 ترسی دل دے نو 500 خوبا احکامات دغبن نی گورا نسخ را گئی نو چا داغه کنټرول کړی دی نو شاه ولی الله صاحب وای چې منسوخه آیتونه 20 دی سودی 20 دی د نورو خيستا بیان کړی دی ډیر مزدار نو په دې 20 کې بیا علما او داغه تذکری کړی دی تعویلات کړی دی صحیح طور سره چې نسخه 50 آیتونو کې دی نو هغه 50 متعلق هما تفاسیر لیکي کسو تعویل وکي په صحیح طریقې سره نو اعمال غره دې د اهمال نه مفتی شفیع هم دا شی لیکي ماشاءالله نو چا شلایا ته ویلې دي نو بیا شاه ولی الله سے پای کې د 15 جواب ورکړ دې او 5 متعلق د نسخ قول کړي دې تاویل سو کیونکی او د دې صحیح تاویل وشي لکه راځي با نو اعمال غره ده لیکن انکار د نسخ نه د سخت جرم ده دا سخت جرم ده انکار د نسخ نه ونه کای ځان و خراب کی قبله بیت المقدس سيقول الصفه و نصبر ازي نو حکم وشو فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو بیت المقدس ته مسکول منسوخ شو او بیت الله ته حکم وشو اوسم د قصدا نو څوک چې انکار کوي د نسخ نه خطا شوی دی نسخ شته دی نسخ شته دی یو حکم راشي بیا غ بدل شي ډاکټر دوايي بدلی طاقت بد نشوي له کله کله ډاکټر ته پته ای چې دا دوايي د استعمال کې دومره ټیم نو د دې په اثر کیږي تجربه ای بیا ول بدل کې بنه دوايي مخکنه هم بدنه و راستنه هم بدنه و نو الله مخکې حکم راولې ګو په دې حکمت الله پويږي ګویا دا سی به وایو چې دا بنی آدم بیمار دی هغه وخت کې هغه مناسب دی وخت کې دا مناسب وی ته خشوی او جیز خیمه زارونو تا دیو ویا بچو تا چی تا بوزی تا بوزی بس دا لند خبره می اوکڑا علم تا علم آیات نا پویگی یعنی پویگی چا اللہ لرا بادشاہی دا اسمانو نو دز مکیدان دا دا اغا حکم دے دا اغا مرزی دا اغا پویگی پی نو دا نسخ دا مانا ندا چې دا حکم په مخه باندې وو دې کې څه ضرر سرګند شو نه نه د دې دقې وخو دغه وخت لپاره وو الله حکیم دی نشته ستاسو لپاره به د الله نه من ولی حمایتي او مددگار یو الله دی آیات غواړی چې تاسو تفوسو کوي د رسول نه څنګه چې تفوس شو د موسی علی السلام نه پوښوا یهودو پینتری زیادی وی دی یهودو ذریت په دنیا کې خور دی دا هم پینتری سے کمی ندی آیا تا چواڑای دا سی وی تفاسیرو کی چی او بوٹے اولی دو خلکو بد آغی عبادت کاؤ دا زمان دیران بوٹے چی دی با عبادت کی دو دا زنانا برات لی دا دا شرک بوجائی بچه براوسته او په بچی بانی بسوره او نو چا باوی دی بابا لبودا اغزیل کی کتا برا که بابا دوائی خو جایز ده خو زیل کی کتا برا که یا سوره گتا کی کتا برا که دا علاج پکم کتاب کراغه ملاسب مخی مزم که وی اغیل بوزه دا اغا مقصد جوار غنم وربشی دی خبری طولی دی خیر نا تشی دی خبری خوشی دی د خیر نه تشی دی قران او سنت را سوا دی کی خیری خیر دے الله به توفیق را کوي ان شاء الله مولا جان بابا مال تول گنو هغه به درس کا وسم درس کوي په درس سمیږي په شیطان غمیږي وې زما ورشو کمیږي ناغه بیا وې چې دغه بابا مال خوب کرا غلې دې هغه ټوکی ټوکی مزاقې کوي بابا مال خوب کرا غلې دې ما ته ویل دي چې تر زما د طرفه زما خانقاه کې کینا او چې څوک راځي هغه ته ویل ته مزه زما خوا ته راځي نو هلته به چې لاړ چای به پیوس کول او به پیوس کولې اشتره مشی به و تاوی بیاوی سنگ راغلی ویز دغا بابا اراده میوا وی اغا بابا ما دغا را کرده اجازت اوی تچی سواتاوی دق سیده توحید به بیان کوا تا اخلق زیل پری خودلا زیل منگ ده زیلو نو وخ کلی سوره گتاو پایی که بچه کتا برا کوا بابا دا کم قسم علاج ده داشه ده کم ده که نیک بنده ناستا کری ده آغازه حاجت روا مشکل کشاو گنو بابا دا سبق تا تا چاو خو دا پت یو تن ده اغا تا شیطان بی او سرگند دا اغا مریدان دی دا طریقی و تا خیدی نزان بچکا وی چا تا پوسو کو چا منگ لهم یو بوته و گرزوا ذات انوات رازی روایاتو که نو صحابو خو پاکی شو و داغو سنگو تپرسی رو کشته نو داسی باو آیو چا صحابو با داسی نیویلی پاو که دا بل قسم تو خومو ماو نم مسلمان لك عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغندي اغب ویلی دا جواهر کی تذکرہ رازی چاغ ویلی نو کی دیش دا نن سونا ضروریت تے پتا غرنگ بانی دا دا غ ضروریت تے دا جدا لار دا پتا سرگند پتا نلگی تول دا آدم علیہ السلام بچی دیم آیا تاسو غواړی چې تپوسو کوي د خپل رسول نه څنګه تپوس شو د موسی علیه السلام نه پخوا سویله نو داسې ووایه ابن عباس او مدارک وایي رویت د رب او کلام د الله دی سورت کې 55 آیات تیر شوی دی تیروان او ته به پوه شي نو د قرآن تفسیر په قرآن سره وکا آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى تَسُوِي اَيْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَنُؤْمِنَ لَكَ مَنْ فَتَا إِمَانَ نَرَوْلُ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَارَةً تَدِيْجِ مُنْغَ اللَّهَ لَوِينُ مَخَامَخَ دا قرآن کی راغلا مخامخ اونی اوتا سلا اصائقتو تندر امشران بیا جوشو بندر دا جوری گی خواه دا جوړي وانتم تنظرون تاسو کاته چې دا غوسونه واته تندر ولیونی وو ځکه دا سوال څه د خوبی نو دا د زده د بخیلی نن دنیا ټوله په ضد بخیلی کې مبتلا دا مبتلا مبتلا نو د قرآن تفسیر په دې سره وکړه 55 آیات په دې ولیکه څنګه چې تپوس شو د موسی علیه السلام نه 55 آیات د سورۃ البقره چې مونږ ته الله وخیا دا د غوډ بیو کوفه خبرې ویخه او ته خلک خلق مویا بیا غو چې مخکې دا تقسیم کړی دی دنیا کې تلخینی او تور کړی هغه د قصی اولوګان دی عراف روانه و ډیر بخښته پوشي عراف عراف آیت نمبر گورا 138 عراف آیت نمبر 138 تب گور مخامخ بخکاری گی 138 رب دادن ہمی سپارے اور کچھ دین داش پڑا سمدا وجاوزنا منگا پوری باسل بنی اسرائیل دا دریابنا شران غرق شو دا حق و باطل فرق شو او اغد دن نلاد پا سمندر کی زا تالا خون را کی حضرت موسیٰ علیہ السلام خلاف روانو خلقو ادا خسڑی دی فرون خسڑی ادا خسڑی دی دیر خسڑی دی دیر خسڑی دی لار پر دریاب کے غرق شو نو دا مرگ نروس تو عذاب قبر شتے خوشحالی دا قبر ہم شتے او دغا چی طول پا دی دریاب کی ملی شو دا او قبر کم زیدے قبر نمرات دا ندے لکتے پا کشائی جوڑے پا بیل بیل چبانے خاوری بار خونسائے دیتا عرفی قبر ہوئی ما تا جو کرے دے و فرعونیان و د نوح علیہ السلام د قوم قبر د کوم راغی هغه دریاب کې مړ شو استاد سم مطلب دی هغه د عذاب نه بچ شو کنه داسې مو آیا یو عرفی قبر دی ما او تا جو کرده قبرستان کې یو شرعی قبر دی شرعی قبر نو مراد چې دی برزخ دی دا زماستانه پناه دی هلته خوشحالي هم ده هلته غم هم دی نو تا ته چې وی دا مماتی دی دروغجن دی ښه هلته دا ژوند شته دی خو زما ستا د علم نه بار دی خو چې د چا شیطان یار دی حق اواز په هغه باندې بار دی نو مونږ زه کوو دی غار غار دی دی غار غار دی ماشاءالله وګو ته کېدا مولانا ادریس کاندلوی معرف کې وایي چې دا دغه روح چې دی دا الله پاک په بل جوسه کې لیږي بل جوسه کې لیږي هغه جوسه کم زیاده روح کم زیاده زما ستا علم نه بار ده د مور په نفس بچه پروت ته څوک نه پیژني الګ ته کې جنای ده په اصلي مطلب باندې نیک دی که بد دی دولتمند دی که غریب دی هیچا ته پته نشته سعید ام شقی نیکبخت دی یا بدبخت دی آیات تا گورا ما پوری باسل بنی اسرائیل دریابنا دوراغل پیو قوم بانی یا کفونا منجوران دی علا اسنام لهم پا بوتانو نو پا قبرونو منجوران جوړ شوی دی پنجاب سندک تی دا گنبتون جوڑی دا دکانداری دا کاروبار دی دیری پیسی رازی خان بابا ته داسې مکه زما پلار لوی عالم د محدثین و مفسرین و استاد لوی عالم ما داغه په قبر لپاسه گنبت نه دی جوړ کړی لوی عالم ما داغه د قبر لپاسه گنبت نه دی جوړ کړی بیا چا پیره کمرې جوړ کو خانقاه دی هلته داسې وکو داسې وکو دا د خلکو کارونه دي د خلکو کارونه پرېږده ادا الله کار در رسول کار اختیار کا لپاسه پی گنبتونه جوړول منه دی نو ته به وای د نبی اسلام په قبر خو گنبت شته دا صحابه و نه دی جوړ کړي دا تابعین او تبع تابعین نه دی جوړ کړي دا یو وخت راغی شپږ سوه کاله وروسته چا اراده وکړه سرنګ جوړ کړ دلری نه سرنګ جوړ کړ دا جوړي اوس دا مونږه کان جوړي کنه جوړي سرنګان لیګي لیګي ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک لیګي کنه کار دې کنه پیسې ګټي لری نه چا يهودي څه پروګرام جوړ کړ د نبی عليه السلام قبر شریف ته نه فوغست پټ لیګي دې اوس د چا زړه نه څه خبري لری نه کنده وکنه ستا کنده راتلا راتلا اوس د نبی علیہ السلام جوسی ته نږدې کیږي دا جوسه به اخلي هغه ستې جد شي چوټیا د پترا جیب کترا دا خدا الله امدادی الله خپل بنده شرمای خو نه چې نږدې شو د الله قدرت ګوره کله کله بنی ادم خوب کې راشي نو یو تن لا چې دغه وخت بادشاه او سلطان صلاح الدین ایوبی اغلا نبی علیہ السلام خوب کی راغے چی ما بانی حملہ کی گی قدرت کرشما بادشاہ چی دے نو حیران شو چی دا سنگ حساب دے دعوتی اوکو یولا بلا دا برابر کا دا پردے کٹ تر نیموش پوی خوا وستا دا باڑ نظمہ برجو غردا اغه تحقیقات کول کول تحقیقات پته ونه لګیدا بیا دعوت وکړو په مدینه کې چې څوک خلق ته اغه ټول بزما دعوت ترازی الله پاک د هغه سړی نقشان دی بزرگ تا د بادشاہ ټول یو شان لنی ښا د ټول د منی چنګداري نه اغه خاصره خو خلق راغل د دنیا ته بد بنوي الله پاک هغه ته او خودلا نقشه دادا نقشه دادا ډوډۍ تقسیمیږي د ناستې ګوري چې څوک راځي خوري بیا ځي هغه د ده چې په چا شوبه وه او په کې را نغې خدامونه یې تپوس وکړو چې ټول راغله وې ټول راغل دي خو یو تن دی هغه ډېر نیک سړی دی ستاسو غوږ دی نیک سړی دی د نبی علیه السلام جوسبه د خبر نه وباسي یا بار به یې غورځئ چېرته په خپل طبیعت ډېر نیک سړی دی ډېر نیک سړی دی بابا دقه سي دنیا ډکه ده ټوله دنیا ډکه ده وی یو نیک سړی دی هغه ډېر مصروف دی په عبادت د الله کې په کې هغه نیک نه دی کافر دی وی را نغه وی غرا نغه الله زی چیزو بادشاہ وی سلطان صلاح الدین ایوبی دا د هدایت دور دی دا د پیرانی پیر سیب دور دی تقریبا دا د حسن ابن منصور قاضی خان دور دی دا د امام بغوی دور دی ماشاءالله ماشاءالله بادشاہ لارا غزیرا اگر سرے اولی دست اوی پیجنده خوب کیو تا اللہ خودلے ہو دا اللہ نم قادر دے آوی تستکار کئے دعوت تران نغلی ویز مصروفیم دا اللہ پا عبادت کی مصروف دے دا اللہ پا عبادت کی سور کافر دے سور کافر دے وی تا کم دے عبادت کئے ویدا سے لکه دا دغه لګېدلی دی که نه تخته پوه شو د عبادت ځای دی هغه ډېر سمجدار انسان و دا دور د پیرانی پیر صاحب دی دا دور د حسن ابن منصور قاضی خان دی دا دور د شیخ صادر شیرازی مصلح الدین دا دور د مولانا روم دی دا دور د مولانا روم دی تقریبا او دا زه دلته زه عبادت کوم لړ هغه تخته پوښې لري که بس سره اریان شو بادشاہ دی خو لري کولی شي کنه شي لري کولی تخته پوښې لري که لاندې سرنګ دی دا څه دی ویدیر لوی عابد زاید دی دولی کامل دی رسیدل دی جهنم ته دی کافر دی بابا ټول دنیا فراډ نه ټکا دا الا ماشاءالله الا ماشاءالله بیا سو شو بیا کته کوشونو دا سورنګ سیده د نبی علیہ السلام خواته رسول دی نږدې نو سړی هوتو ته خو جاو ګور لطیف نه تاسو وکا مونږ بتالا دوت پتی چای راغو تیزا آب و سر بدری گوٹی زیرا کچھو نو خوری همون تا داو و آیا چی تو تیو خیجا و سمانا دا اغسا خواد دا دی سگرو بوجای دا عبدالحی صاحبی اغسر هم دا سگرو بوجای دا اکتا تاو و ایمان فیض الرحمن شاکر هم کم نا اغا هم کم نده سبحان اللہ زمنګه په تاکور بازار کې عمولي شي دغه هم کم نه دی هغه ما یو زنانه راغله جمع دی کپڑا اخلي نو هغه دوه ساعت لري چولې وي نو زمنګه مولانا سي بغي ته یا بای تا هنن پزان دوه چول دي دوه ساعت لري الله اکبر زستانو کریم نو هغه سړی خطوط ته وخېجه خو طریقه یې څه وه نو موږ هلته نه وو نو بیا سلطان صلاح الدین ایوبی متعلق راځي چې د نبی علیه السلام د قبر مبارک نه چاپېره سی سپلای شوې ده دا ګنبد په هغه وخت کې جوړ شوی دی اوس ښې کړي بد کړي پردي کار کې ګوتې به نه وای خو نبی علیه السلام د ګنبدونو نه منع کړله د نبی علیه السلام کور دغه و دا د عاشی صدیقې کور و د عاشی صدیقې په کور کې ولې دفن شو ځکه چې منافقانو یهودو د هغې بدنامي وکړه الله پاک نیکنامي وکړه سوره نور د آیات ته ګوره منګ پورې باسل بن اسرائیل د دریاب نه دور اغله په یو قوم چې هغه منجوران او په بوتانو دا په د درگاهونو کې چې منجوران دي د اقې شه دي استرګي دا و سری انګاری ولی دقه ګوري چې څوک برازي مال بس پین پاویزه اړي سشه برا کوي په دقه شړنګ ته ناشتي دقه شړنګ ته ناشتي دته باندې کوي الله نه غواړه الله ته جاړه موما ته واخپل داړه من جوران دی په بوتانو یا موسی منګل الهو ګرځا ولک دول علی هدی اے ګوره د غواګانو عبادت وکاو قال انكم قوم تجهلون انكم قوم تجهلون دا چې وایو دا جوړیږي ښا ماشاءالله ومن يتبدل الكفر چا چې بدل ک یعنی کفر لا په ایمان باندې یتبدلو شیخ القران به معنا کولا یختارو چا چې غره کفر لره په ایمان دې خطا شو شیخ القران به کفر نه مراد لفظ دراهینا دې په بده اراده صحابه چې وی هغه خیر اراده وا ولی هغه نور چې وا پرسیدلې دغه اراده بده وا دا قران دې د خلکو زړه ته روان دې زویم کراو گرزی دامی دین لوی ارمان ده لخلکو ارمان ده و تولوی چه مال بادشایی ملاوشی مال بی اوتا بی نوتا بی شر بی شدت بی پرزولو بی پیسو بی قیسو او بغیر پنج سالی نا دا بادشایی را کرده ز سالمی دنیا پا بادشایی دا نبدلون چانچه غرک کفر لران شیخ القرآن باوی لکر آینا پا بد ایراده صحابه په نیک اراده وی فقط الله سوا سبیل د سمې لارې نه بلارې شو يهود به دا شوبه چولې شوبه داغه شوبه والا د دنیا ډکه شوی دا نه هغه وخت کې منافقان 300 کسان او 170 خزی وی دا حقیقت کې مسلمانان نو اغونه چې کوم فائدہ دی دنیا د کشوی د فکرولونو ودا ارزو کوي کثیرون ود فعل دی کثیرون فاعل دی ارزو کوي د دانی کتابونه لو يردونکم کاش کې تاسو له واړی ننوم ته ګور ازما رورا نو سونا په دغه طرز دی اغه تاسو له اړی نو دنیای تعلیم مخ تک دینی تعلیمی ولد زلن او وقت زلن او وقت بلی غیر تروان شو دا طریقی دی لو یردونکم شیخ القرآن باوی چی واری تاسو لرا من بعد ایمان کم پس دی ایمان نا کفارا کافر کی دا اوش سوچ داده چی تالا کافر کی حسدن مفول لهو ده حسدن حسد دو دو نفسونو نا فس داغینا چاگو تا حق واضح شوه ده فافو واسفحو زمان نبی در گذرو که و صفحو که ندی بده و زرنه او باسا زرنه او باسا زرنه او باسا فافو روان که دو شبهاتو لرا ازلنه او باسا زلنه او باسا زلنه او باسا دا پخپل رو رو سمیگی ما با درس لارسفی که کهو اوز بنشوه ده 25 سالو شو 24 پوری نو زبنگ ایبسی والاو که تازه تازه کم خلقو اغا بلده که عام طور پیر پرستو نو پیری مریدی منه نده زپخپل کهو زمانو نه هو شرک منه ده بدعت منه ده لغویات منه ده د قران نه اړول دا منه ده نو ما بو یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو هغه یو څو کسان په تنبو کې داستو قلل نو جوړ شوی نه وي قلل نو جوړ شوی نه وي نو او په تنبو کې ریډو به کولاو که ګلنار بیګم به شروع کړل نو ریډو یې راوړې ده داسې یې خې ده په ټیبل باندې پسند خپل نو ریډو پلاستیک چا پیره دي ما اعوذ بالله بسم الله یو واورید هغه رډو لګاو چې څنګه یې ولګاو هغه رډو دو ټوکړې شو تابوی جاوله تبر رواچو یو ټوکړه التا یو ټوکړه دلتا هغه ټول په قصاد پوه شو بیا راغله درس کې کېناستل دته عجایب د زمانی وای ځان پوکا نعو بدا چه کولا ما بس نوی فعفو واسفحو حتی یادی اللہ جالا ردلو کی پفل امر سرا روح المانی تفسیر کی وائی او دیرو تفاسیرو کشتے چه بی امرهی والمرادو بیهی الامرو بالقتال تردی چه ده جنگ حکم راغے جنگ کرکٹ نا ما ندی اوری دلی قرآن کی دا کرکٹ متعلق شاید تا تا معلومی آیات ما تا او خایا دا جہاد حکم ناغیل نم کے خود دہشتگرد او برکانا دہشتگرد نمی کے خود وابیان وابی دادا او کنزل دی ان اللہ علی کل شین قدیر قائم کئی مزور کئی زکاة سچ لے گئی د پاره د خپل نفسونو یعنی التا من خیرن بیان دے دما ما من خیرن دا بیان دے دما سچ لے گئی نفسونو لپاره هغه سچ دے من خیرن د خیر نه د الله خبره هر یو د خیر دا تجدو هو اند الله دا بیا مومای الله سره بیا مومای ماشاء الله حدیث کی راضی بنی آدم چې دفن وشي مؤمنی نو د سره حساب او کتاب چې وشي د خوشاله شي نو بیا دی ودا کی زرونی وسلی زرونی وسلی د تپاغه خبر کې پاغه زه کې د سخکاریږي لکنور پریوزی نو دی وې زرونی سترګې مګي زرونی وسلی ما پرې دې زموږ کومه دانه وای چې زه کرکټ کومه زرونی ما پرې دې زموږ کومه دانه وای سنیمه ته زما دانه وای بل یو ځای ته زما زرونی وسلی دا چې دې سکی اقم خل راځي زه د 60 سال نه د قران درس کوم نو په خوب کې هم مزه او صورت راخلم درس کوم ماشاء الله په کومه خبره عادت یا به مخې لرازي بچي هم په دې عادت کا ان الله بما تعملون بصير وقالوا پینتر د يهودو وقالوا يهود ويل يدخل الجنه دنن بنشي جنته اسوک الا من کان یهودن او نصارا مگر هغه سوک بزی چې یهودی دی نصرانی دی یهود او داوی نصارا او هغه د دوی یو بل کوم نه لګی دا آپس کوم پیشو منګک داسی بیوی نو سونه خبره هغه وخت کې وی ننو هغه شان لدی تتخکاری چاته مہارت تے پو دا اگر پوئی گی چھ دے دی جڑی دا مطلب دے دے دا مطلب دے دے دا مطلب دا نن سبا چکم ترس شروع دے کنا پا قیدہ پتہ لگی لگو نرستو با انکشافو شی وائدو دنن بنیشی جنتا مگر یہود یہودو باوی صرف یہود نصاراو باوی صرف نصارا دا دا قالو جواب تلکا مانیوهم دا دو خواشات تی دا دا اللہ وینا شوخا خازن جلالین معلم التنزیل بغوی وائی تلکا یعنی دا شہوات باطل دی چی دو ارزو دا نو دیر مخلوق دقه سی نو نوالی گیا دی لیکن اللہ چی دا کم علماء و مشایخونا دا کم بزرگانونا کاروالو نو کار اخلی بن بنشی بن با بن بنشی داد دو خواشات تی زمان بیوایا ها تو برهانکم پدی دلیل راوڑای که یای ریشتینی راوڑای دلیل کنا کتا سا غصد دلیل نو خبرو خو خیسته دا بلا بلا او بل د دې متعلق پرونی اخیری بیان سو بلا او بل حروف استدراک دي معنا صدا نفید ما سبقا اثبات د مستقبل دا د قران تفسیر ترس شوخه بلا او بل پدې کې نفید ما سبقا دا بلا من اسلم پرونم تیر شو یاد دی آیا تا مخکې تیر شو کنا زما خیال سره تانه جو ییر شو تانه جو ییر شو آیات سو یاد دے آیت نمبر 81-82 بلا بل حروف استدراک دی مانا ادادا نفی دو ماضی او اثبات دو خبر مستقبل دا معلم وی بلا ثابت دا چاچی کسبو کو دا شرکت گناونا تینا چا پیرشو ننکنن تا گوری فاولائک اصحاب النار دوزخیان دی هم فیا خالدون دو با دوزخ کی همیشه نو مشرک با دوزخ کی همیشه موحد گناهگار با همیشه نی فاولائک او چاچی ایمان راولا مالی صالحیو کن اولائک اصحاب الجنت هم فیا خالدون پدې کې رد په معتزله او شو پرونی درس کې بیان شوی دي لیکن من کسب سیاتن کې رسو فاولائک کې فیر اوړي دا او الذین امنوا وعملوا الصالحات اولائک کې فی نظر اوړي سینوا کس چالو بابا ځان پوکا چا چې کفر شرک کو سزا د جهنم وته ملاویږي دا د په کسب باندې تفریدا نو فاولائک کې فار اوړلا الله ظالم نه دي اول ذین امنوا وعملوا الصالحات کې اولائک کفاره نه وړا مؤمن چې ایمان راوړ دي عمل صالح کوي الله به جنت تبوزي خوفه نه دراوړي دا تفرید د په عمل نه دا د الله فضل دي تاسو تفسیر باندې پوه شئ دا د الله دلته د قصدا بلا او بل حروف استدراک دي نفید ما سبقا تا چی سوائی داسی ندا چی لن یدخل الجنت الا من کان هودن و نصارا داسی ندا بلکی داسی دا من اسلاما وجهه چاچی خالص که خفل نفس اللہ تا روح المانی کیوئی اخلص له نفسه قصده فنم یشرک به تالا غیره اللہ قص که اغل شریکو نگردو لم یقصد سواهو مقصود اللہ دے بل سکنا چاچی دقا طریقی سرا اسلام قبول کو غرے کی خوا دا شر خبرہ بلزے کے پری خوا وہو محسن ہندے محسن وی جلالین دا محسن مانا پا موحد سرا کری دا ابن کثیر ابن جریر دا محسن مانا پا متبع دا سنت سرا کری دا متبع دا سنت متبع دا بدت نام کمزے کی تبدت کئے نو پدغہ دے کی د نبی علیہ السلام سے طریقہ وئی تو علماء نہ تپوسو کا طریقہ سوا نو اگر طریقہ تے اختیار کا د محسنن معنی شوا زن نہ جگار مو جوڑاوا چ پدی کی سہارا دے دا جگار دے وہ محسنن دے موحد وی فله اجره عند ربی دل اجر دے پنیز درب نب خوفی پدبا نب غم جنی خوف پما یاتی حزن پما فاتا ما دا خبر او رسولت آتا خوف پما یاتی حزن پما فاتا بچے مرد غم جن دے خوف پی نیشتے حزن پی نیشتے چانچی دی نبی لار اختیار کرا موحد دے متبید سنت دے فد خوف حزن نیشتے شعباس آفرین شعباس آفرین مخگ نور وارا وقالت الیهودو لیست النصارا علا شئین یهودوی جنت تا ومنگزو داداغو پینتراوا دیت جگاری وی دیت بیگاری وی مطلب داو چ جنت ته منځو موږ د پیغمبرانو اولاد یو نو تاسو د مسلمانانو سره ولی ناسته ولاړه کوي دا دنیا ټوله دینه ډکه ده تاسو د مسلمانانو سره ولی ناسته کوي ماشاءالله دې ته جوګاری وي چې جنت ته منځو موږ د پیغمبرانو اولاد یو نو وته وایا چه کنان خود نوح علیہ السلام بچے دے دا غزے اس کم زے دے دا پنسب نکی گی و تاوی منگ دا کما بل زین راغلیو منگ بد آدم علیہ السلام بچیو کنا پیغمبرو کنا اکی کڑاکتے ہو چوٹیا دا پوترا سندس بھی ازان نلی گئی خبری جوڑائی وقالت الیہودو یہودو نصارا پیشی ندی ہیچ دین بانی ندی دا بمانا شیخ القرآن کولا وقالت النصارى نصارى وليست اليهود ولا شيء يهود بيشي كندي ولي نحن ابناء الله واحباؤه من دا الله زامن واحباؤه درس عقل دي درس عقل دي دا پنتري بي پاغا وقت كي پا مدينة منورة كي دا دي يهود ومشران وعلماء ما هو پيران پا كيو ما هو وي پير دي جي ما تنا بيعت کره دي تا او خکړی دی خدا را ته چې مسلمان دی او کنه اول داغه اسلام ثابت کا دا په مدینه کې پاتې کېدل دا او دا کاتی وی ویم نحنو ابناء الله واحباؤه پنتری به کولی چې مسلمان د اسلام نه باز راشي نن دنیا دې نه ډکه دا صحیح کار څوک کوي هغه نه واړی پنتری دی نصارا وی لیست الیهود ولا شین وهم یتلون الکتاب جون رئیسی و چی حال واقعشی و براوری دا حال دے حال دا دے دو اخپل کتاب لولی پائی کی دا سندان دارنگی وای آغا سوک لا یعلمون چا امیان دی مثل قولهم پا مثل دا قول دو روح المانی دا جمهور قول پیش کئی چه لا یعلمون مثل قولهم نمراد مشرکین عرب دی اگر در طول لپاره بایوی قالو لی اهل کلی دینین لیسو علا شعین هر دین والاو تبایوی دا لیسه بی شعین دی دا تفسیر مدارک کلی کی یعنی فبارد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غمال گروه پا حقی بایوی لیسو علا شعین من الدینی دا به د مکې قریشو وی هغه میانو پاکن پړو ښه ویجي ما پیر نه بیاد کړ دی رسېدلی دی څنګه رسېدلی دی هغه وی بس نموز نه روجه نموز نه روجه ا پنجاب سند ته لاړ شي د پیر بریتو ته ګورې به د غوږ ته رسي لکه د عتیق سکوټر اګیره ګورې ختمه کړې ده بابا دا خود نبی علیہ السلام طریقہ خدا وا چې اوس شواری به واف اللحا بریتی کټ کا کینچی کا او ګیر پورو ساته انو دسوی ا کله چې شریعت نه پری دین ته به حقیقت ته نه رسیږي نظمنګ خون بابا وای چې شریعت پری خود یو کافر شو ا کافر بچی تور میرا سد دیو جنت ته څنګه رسی دا دا خون بابا خبری دی اللہ اکبر داو فیرانی پیر سے خسڑے ہو اخون بابا خسڑے ہو پیر بابا علی رحمت خسڑے ہو دا دی خلق جو کر دی اگئی پسی خواہ رسالی ری کر دی جوگاڑی وطوئی خواہ سو وطوئی جوگاڑی دا قرنگی آغا سو کوائی پا مثل دا قول دو چې دا ټول په غلطه دي مکه قریش وې دا ټول په غلطه دي اوی مونږ په دین دی ابراهيم عليه السلام یو نو 360 بوتان یې خو په خانه کعبه کې د هر ورځې جدا خدای هغه ته به سجده کول اثر کته کنه برا سجدي به کول ابراهيم عليه السلام په دین مونږ یو نو هغه خو بوتان مات کړیو هغه خو بوتان مات کړیو ماشاءالله مجاهدین چې ورسېدل بامیان ته کنه نو یالته یو بوتو هغه بوت د غر په شان لاو لکه غر کې چې دینو دغه نه کار اغسته او کافرو د سټکینه د سولینه او هغه ټول پرخوا نو پاره کې بوت ټول غر نه جوړ کړي او لکه دا د بهلو غر ټول یو بوت کې وېده مرتبه وزياتي جو کړه تا په سټکی دی مرتبه زیاته ده مرتبه غوستا زیاته ده ماشاءالله مجاهدین اور رسیدل هغه ته بمانونی او هغه توت ته خېجو ا نو کله تی فعل نوې کنه سره د درې ګټوزو او سره د چایو نه نو ما تا تاو الوی چې توت ته او خېجو توت ته او خېجو درشو راوی ورزور الله اکبر سبق سبق دارنګي لا یعلمون وای په مثال د قول د دوه لا یعلمون مشرکین عرب جمهور علما دا وای فالله يحكم پس الله با فیصلو کی پما بیند دو کی هاغا چې دو په کې اختلاف کوي نن د جمعې راز ده نو جمعې له متلل دی بیا د جمعې نه بعد د بخاری درس عرب وته دی و میاشتې وشه هغوی چوټي نه کوي هغوی اطلاع راولیږي نور داسې ډېر کسان دي هغه درس اوري مسند د ابو حنیفه رحمه الله معلومیږي حنفیان دي مسند د ابو حنیفه هغه وای ما وته غوږی خی بخاری یو تن عبدالله نامه دا هغه وای ما وته غوږی خی د شپږو میاشتې وشوې نو په ځای زه داسې چې پوه شم چې دی به په دې نه پوه شوې نو زه په عربۍ کې د هغې سه الفاظ وایم د دې مراد دا دی خوشحاله شي څه شي خوشحاله شي ګوره صحیح کار کوه الله به ستا لیڼ جوړوي ستا به لیڼ چلول د قرآن مه کوه دا هیچا نه دي کړي دا نوی رواج دی دا خلکو پرېښو که نه که نه سنی زینو که شاید یا دو زیبایی نور نیش داده دوی ادری زینو نو دا رز لک دا تکلیف دا و چوتی زمان نی لکا پدقی بانی با اکتفاو کو پرون زمانگا مولانا عبدالرزاق سیب مرده ما تا مازیگر پتا اولا گیدلا نو بیا ما خام لزر ال تلارما نو دعا میو تاو کرا منگا دیر زمانا یو زی پاتی شو جامع شرفیه کی ما نه بلغونی مشرو من په هغه وخت کې فارغ شوی پاکستان تازه جوړ شو ایله سای اغیستې و غسل یې ورته ورکړی و ایله سا اغیستې و نن پورې د اسلام یو خبره نافذ نه شوه ګوره چا سره جنگ مه کوه ته کولې نه شي نو سر به دله مات کي نو دغه اورول بس دی لوري تا ته مان ګوري ته اورا دغه ځلانه ما روړ تا ویلو ته جات کو ته خاره شو ما خاموزل ته وشو بیا می څه خبره هغه ته وکړي مولانا عبدالرزاق سیب جامع شریفین فارغ لکه تازه پاکستان چې جوړ شو هغه وخت کې اوسه پوری اسلام را نه غي سعب بی پکین داسی معلومی دعا او که اللہ دا مغفرت نصیب کی قاری زلملک شاہ سے پلار مرد دے قاری سے شاد محمد پلار مرد دے دلتا زمان بل یا فاضل دا حق چی دے والدہ مرد دے یا والد سے غالبا مرد دے دا سی نور دیر کسان مرد دی طول دعا او که دا پا دی علاقو که پاکستان بیرین ملکونو که دا مرزون را غلی دی اللہ پاک دی پخفل فضل و کرم لری که دا دی طریقہ دا دا چې توبه استغفار بکای جمعه ته بزی مز بکای بیا الله نه غواړي الله ته بجاړي په دې طریقې کیږي او د سونو بکای په د سونو ګناونه ریږي حدیثو کې راځي په د سونو باندې چې بیا مز ته او کې آفات لري کیږي په مخ لا سینځلو باندې نه کیږي ها دا د هغه چا خبرې چې هغه د دین د یو خبره نه اورېدلې چې واوري بیا هغه خشي چې څوک اوري د قرآن درس د هغو لپاره دعا کوم الله د هغو دنیا آخرت ښایسته کړي الله دې هر چا له توفیق ورکړي دا ښه بادشاهي دا ښه عمل دی مونږ ته نبی علیه السلام دقه عمل ښودلی دی صلی الله تعالی علی خیر کې محمد وعلی صحبه دویم درس نشته دی ښه ماسپښین نه بعد بیا عربو ته درسي نو دومره زما طاقت کې نشته دی.